الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على افضل الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه ما كفى وشفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى في مقام آخر الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام حضرات علماء کرام حضرات اساتذہ دی جامعی ددی جامعی مشران محترم دین صاحب او ډیر عزیزان او طالب علمان ورونو او خیندو یو تعلیمی ادارې ته راتلل او پاغې کې حاضرېدل دا زه یقینا د عبادت یو حصه ګڼم ځکه عزیزانو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یو قول له العلم علمان علم دو قسم دے یو هغه چې د مادی سره تعلق دے چې هغه ته علم الابدان وای او دویم هغه چې د روح سره تعلق دے هغه ته علم الادیان وای نو محترم ورونو دا عصری تعلیمی ادارے اگر چې تر یو وسیع حد پورې خود مادی خدمت کې لګیا وی خو مونږ اوسیدونکي د اسلامک ریپبلک آف پاکستان نو یقینا دین هم په دغه جامعاتو کې یو اهم حصه او دا د هغې پرتو انعکاس دی چې نن په دغه جامعه کې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په حواله باندې دا اجتماع منعقد شوی ده خو دوه خبرې شاید چې پکې به زما خطا ډېره وه چې مونږ ټایم نه لږ لیټ شو دا پروفیسران صاحبان چې راغلي والله ډېر احترام ولا ورکی دوی وی چې د موټر وی نه راکوس شي نو په دوه میله کې دا یونیورسټي ده نو یا خو دوی د میجرمنټ او د پیمانې اعتبار څخه ګډوډ دي او یا بیا زمونږ نه لار خطا شو ځکه زه عموما چرته چې زم نو په دې انداز کلکولیشن وکړم چې ان ټایم هغه ځای ته ورسم ځکه عزیزانو د سیرت لومبنۍ تقاضا د پنکچوالیټي نو کدا زما په عمل کې نه یو د تا عمل کې نه نو بیا خو یقینا حضرت ابو موسی رضی الله تعالی عنہ ته حضرت عمر خاتونی کده قاضی القضات دی چیف جسٹس نو ورته یو خبر وړي کله وکم فیصله چوکي ناغا ملکا و نافذ کا فإن التكلم بحق لا نفاذ له لا يفيد صرف خی خبر کول چی عملیت نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فائدے نشتا محترم رونو دغدلار خطا کے دل آخو زما کو تاہی و استغفر اللہ و امغید پارا او تاخیر دا پارا تاستا معذرت کوم زکر دیزا اما یا روڑو کتنو غالبان چی دوی با دا روڑیا دو خمون خطا شو نو منگا یو زائے یو نوجوان تا مواد ورک منگا وی باچا خان یونیورسٹی کم زائدہ ناغا نوجوان دیر عجیبا خبر اکڑے باچا خان خو پی جنم خو یونیورسٹی نی پی جنم ما ورده باچا خان خو طول خلق پی جنی منگا یونیورسٹی تسو خوالبتا یو دویم شی او غالبان دا خبر ٹریول کئی شاید چی اسفندیار خان تاو رسی او اغدا چی باچا خان دیر لوی نم دی دو دا باچا خان دیر احترام کوم یو وار پاسپتال کیو مونگا اغا وقت یونیورسٹی کیو یونیورسٹی نا ما دیگر مرگرو تا میدی چی باچا خان تلار شو اغا پاسپتال کی دی لیڈی ڈینگ کی ملتا چراغ لو نورو مرگرو خلاص ورکل او زدہ سی ورکت شم نما ور لغیق ورکلا نو زمونگ یو مرگر اغا دا بنو دی مروت سی دا علاقے ہو نا اغا ماتا وی قاضی سی تا خود دیر پاقیدت باچا خان سلام علاو شوی نو ما یو خود دی سڑی قربانای دیر زیادی لی چاہ دی چیر کانونی علیزم خلاف جد جود کری دا سڑی یقیناً دیر روی قابل احترام وی دا سڑی مای دا سامراجی قوت دیر روی جد جود لری خلاف او مای دوی مدا چی دا دی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مورد دی دی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ رفیق کار دی نو مای دا غلاس او غیق با دیر ظل حضرت شیخ الہند و حضرت مدنی امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد رئیس الاحرار مولانا عبید اللہ سندی ابو حنیفہ زمان مولانا مفتی کفایت اللہ حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری اینڈ جسٹ نیم دیم بعدے بڑی روٹ و خلق سر دا غیق میلاو شوی نظمان پا یو واسطہ ہوئی سر غیق میلاو شو دا زان دا پار سعادت گرم نماوی خبر بدا ٹریول کئی چه دا یونیورسٹی خوار زائی چی وی نوی دے دا خدا چی دی زائی دے علم مرکز جوڑ شی خدا پا کمروڈ چی زر علم دا باچا خان دا نامی یونیورسٹی تا چاپیرن روڈون دا سی پکار دی چی غمی سالی دی دا ٹول روڈ روانو دا خو اسفندیار خان لپکار چی دا باچا خان زمک خرسا کی او دا روڈ برابر کی که گورنمنٹ نکی زکر دا باچا خان توہین دے چی دا باچا خان پنی یونیورسٹی تا بسڑے رازی او روڈ بے دا سی بھی بار تقدیر محترم ورونو عرض میں کور تاسو خدمت کی چی دا اجتماع دا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پنامہ بانے مناقض دا او سیرت سشے دے قبل از نبوت زمانہ دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمون نفتی امکو نو دا حضور علیہ السلام نبوی زندگی و درویش کالا اور دی جوان ہر یو منٹ دا سیرت دے نو که پا دغا یو منٹ بانے دے یو منٹ تا پارم خبر اکے نو سیرت بانے تر وشکال مسلسل یو سڑی لوینا پکار دا چی ام در وزے لگی آئی او دشپی لگی آئی ما لا یترکو کلو ہو لا یترکو کلو خوچے کم شے ٹول اگر رائی ساراو لینے شے نو ٹول پر ایک دوا ہم ما او دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذات بابرکات دا ہاغا ذات بابرکات دے مولی سے مان اولان دے اشارتر یو خبر اکر متنبی دیر لوی معتمد شاعر تیر دے پدے عربی کے اغوی و ملیحت شہدت بہا ذراتوها والفضل ما شہدت بہ الاعداء اغوی زمان دا محبوبا دمر مالگین دا پختوبان او پوئے گے پچاس دے والا خودمان دے صحابہ والا نزیاد پلک پختان دی وملیحت شہدت بہا ذراتوها والفضل ما شہدت بہ الاعداء انسانان سکمالات و خصوصیات داری خوزر دوی جا شاٹ کمنگ زنوی دا دی نقائص و خامہ و کوتاہی ہم دی وجہ عموماً ذکر لکل ذکر کوم وان ټویوټا جاپانیانو جوړ کړی دی دی به څنګه آپریټ کې او څنګه به فنکشنل کې د دې د پاره دا غیر لیگل لیفلیټ او پمفلیټ چې پر ډیټس بورډ کې پروت دی هغه به سټڈی کې ناغه به فالو کې بیا به دا ټویټر صحیح چلیږي اوس دا دنیا الله پیدا کړی دا او ټول دې انسانانو ته سبجیکټ کړی دا اگر دې مینوفیکچرر نه دی اور دې انوینټر نه دی اگر دې کریئیټر او خالق دی لہذا دا دنیا به چلے څنګه دې د پاره هم الله تعالی یو کتاب را لېږلی د قرآن نامه باندې محترم ورونو بار تقدیر عرض میں کو لتا سے خدمت کی چی و ملیحت شہدت بہا ذراتوها دا انسان کمالاتم اللہ تمعلوم دی دے کسے کمال دے او دا انسان نقائص و خطاگانی و کمی و شاٹ کم انزم اللہ تمعلوم دی دے کو تایانی سے دی اس یو انوینٹر چی اگر تخپل انوینشن معلومی کما حق کہو نا اگر وہ ادا سے بے استعمالے کو ردا کار بنے کی کنی دا با بیا کاؤنٹر پروڈکٹی ہوئی دا بیا تا تا نقصان در کئی دا مونگا پا نقصان کی امزا کئیو چی مونگا انسان دا انسان پا نظام ہو دا انسان فکر بانے چلو والغوارو عجیب خبر دا مرگریہ دا انسانیت مرکز دا انسان زڑو دماغ ندی دے وجہ فلسفیان او سائنس دانان دا لگیائی پا دماغو بانے محنت کئی پیغمبر دا خدای کی راشی دے زڑو بانے محنت کئی او دیزانو تاست دا ہم معلوم دا چی دا دماغو خبر کی سڑے مشوش کولشی دا چی کم عقیدہ جوڑے اگر کی علم شک پیدا کولشی او کم خبر چی او زل زڑو آخلی بیا چی دنیا یو طرف تی او دا سڑے تنہا بل طرف تی آ خبر بدلی گی نا تاست بے یو مثال در کم دا چاچی چا سر امین پیدا شی صحیح صرف مثال دے لہذا بدی ممنی دکہ چار صدی والا خلق لک پختانی ٹریڈیشنل خلق دے روایتی خلق دے روایاتو سر کلک دی اللہ دے کلک ساتی کنا پختو مگا ڈاوڈا شوی دے الحمدللہ دا دیر خدا نموترم ارونو عرض میں کو حالانکہ دلتا با نور علاقو خلقوں میں خود چونکہ دا خطر چار سالی دے دیو جزا چار سالی تذکرہ کون نازیزانو تاس تو معلوم دا دا چاچی چا سر امین پیدا شی مثلا یو جینے دے یو لکس تر امین پیدا شوا یا یو لک دے یو جینے سر امین پیدا شوا مور پلار ورطا لگی آئی مونتالا دا کاکا لور کڑے دا مونتالا دا ماما لور ویلی دا مونتالا دا خالا و دا ترور لور کڑے دا علا حاضر القیاس لہذا مونگا شرما وما کل ورطا مشران مینت کئی کل ورطا کشران راولی کل مولی سیب لراولی کلے خانقاہ تا پھر سے تموزی دا خبر نہ پا دواگانو خلاصی گی نہ پا دواگانو خلاصی گی زکا جس رو تا دا خبر اپروچ کی گی نا متنبی اگر دیر عجیب خبر اکر چی عزد العواز لفوق قلب طائحی وحوال احبت منہو فی سودائی اگر وی ملامت کون کی چی ملامت یا وی پا عاشق باندے نو عشق و محبت سر دی خبر اس تعلق نہیں اگی وجہ دارا چکہ دیر زور لگے پا دے خبرہ نو دا با صرف دزڑا اگا آوٹر سرفیس ٹچ کی او ہر چی محبت دے دا خو پزوکی دن نا پا اگا سودا تورا نکتا کے پروت دے صحیح شو ای پی سنٹر کے پروت دے او ای پی سنٹر اپروچ کو دیر مشکل کار دے دے وجہ دے کور پری دی پا خبرہ اگی پری خودو دا تیار نہیں نو پیغمبر بزڑا بانے محنت کو دا وجہ وا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دوی چه فلزان قربانی کو زکر دا خبر زلط دن نشه ہوا او زمونگا ایمان ام دماغو کے پروت دے دی وجی مولی سے بڑان دے زکر روکے اگرکل چلو نسلے کس لونٹان روی قادیانان شو وجہ زکر ایمان پا دماغو کے پروت دے دے زلط کسی وے نو کلا چه خبر زلط کسی دا قادیانان دے دی زمانے سر کالا بعد اگا کانا خندیر چی راوی خشے وے اگا بم دا غی ایمان کی تزبزب و تزلزلوں پیدا کرے محترم ارونو عرض میں کو رتا سو خدمت کے چی متنبی وی چی و ملیحت شہدت بہا ذراتوها والفضل ما شہدت بہ الاعداء اغوی چی داد بنی بنی سر بغز کی ناو عداوت و دشمنی دا فطری دا وجہ زکا چی داد خز خاون رشتام دا محبتی او محبت شراکت نبرداشت کری دا رقابت نبرداشت کری دا رائیولری نپیدا کری دی وجہ یو کس لگیا ایخ پل رقیب وجنی چی تما سر دیکی شریکی گی بولی صحیح او چونکہ مادیت نہ پکی دخل تاس خبر بارزان کوئی ہوئی خواہ صحیح زمان درسی کلدل تاوما نو په دوره حدیث کې یو مرګری وی چې سخت کال دوره حدیث کې ماستا درې سو شپږ او یا لطیفې لیکلې دي. مې خدای دې بې غبر چرته کتاب د لطیفو چاپ نه کې وای بچې دې بخاری وای کده لطیفې وای ټوله ناجیزانو عرض مې کول تاسو خدمت کې چې دا لطیفه بطور لطیفه یا دا مزاحي خبره بطور مزاح دا مقصد نه وي. مقصد بل شی وی هغه شی ته به ځان رسوي چې زه کومه خبر کوم محترمونو. او یقینا زه خو چونکې زما بچو په سکول کې به سبق وی او زه ما ته چاوي تا سبق کله بس کړی مهمان تر اوسه نه دی بس کړی. زه لا تر اوسه سبق وایم. الله تعالی مې د طالب ساتي طالب یم. الله تعالی مې د مړم په حیث د طالب کی. د حضرت سید علی تیمیزی رحمۃ اللہ علیہ مونږ ورته پیر بابا وایو د شپږ زره فارغ شو په اوم ځلې بیا د سره شروع کړه چې ورته چې حضرت دا ته بیا ولې طالب ګیری د شروع کړه وی پیغمبر د مولا متعلق نه دی ویلې طالب متعلق ویلې چې د کلمړ شي په طلب علم کې د شهید مړیږي نه زه شهادت غواړم. دا ډېر آسان او خیراتي شهادت دی. الله تعالی دې مونږه طالب په کومه ورځ چې یو سړی دا داوا کړه چې زه عالم فاضل شوم پس دې تباه شو د لاړو بیړه کرکه شو چې سو پورې ته داوا چې زه طالب یم. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں اور ستاروں سے آگے نور تک پوئے گئی نماز دی. یعنی جس سوم سے تب یو پی ایچ ڈی کی جو سو پی ایچ ڈی کی یم وے ز طالب علم یم. قران کریم فرمائی چ علم د باری ذاتی صفت دے و ما اوتیت من العلم الا قلیلا. تا کا سپیشلائزیشن ہم کڑے د متعلق فیلڈ یو لگا ہندی سبانے تو پوئے او په دغه فیلډ باندې په علم محیط عالم یوازې الله تعالی دی. نو محترم ورونو عرض کو استاد خدمت کې چې و ملیحه شهدت بها ذراتها. او زمون د پښتنو د ضرب الامثال دا هم د ډیر زمانې د تجربې او د مهنت د ډیر زمانې د مشاهدات او د اغین بعد مارز وجود تراغلی دي. لہذا مونږ ورته متل وایو دا اصل کې متل نی. تاسو اردو کې خوای دریا کوزه میں بند کرنا دی یو ضرب المثل دریا بنا سمندر کوزه کې را جمع کړی. زما یو ترور کله کله به خبر کولا وی بند د غړو هم خندا وړي خوشاله لگا بد سي دي لکتیز وای وړي سوچه وړي ستا ټول زمیدار خلک یې سوچه وړي او بیا د غوا وړي دا خوشاله کې بد سي دي خوړی یې ډېر مز کټول خلک د کالسترول بیماران دي. محترم ورونو عرض مې کور تاسو خدمت کې چې هغه به وی بن دا وی د غړو هم خندا. یعنی بن کله د بن خپل نه د انساني فطرت دی. او ما تاسو ته وی چې دا رقابت برداشت کین نه محبت کې شراکت برداشت کین نه. البته دا دینی محبت یو داسې شی دی چې سړی ځان د پار رقیب نه ځکه چې سړی رقیب کیږي نه رفیق کیږي. یعنی قسم محمد رسول الله باندې مینم صلی الله علیه وسلم او بل سلیم داسې مین پیدا شي زبط پې نه منم خوشاله شم چې زما یو ملګری بل پیدا شي. دا د روح او د ماده فرق صحیح دا د دین او د دنیا فرق. مولانا کوثر نیازی صاحب یو ډېر خسړې و یس منسترم پاتو سیاسی خلق دای معتوب وی کوتایان به ام ډیر وی خدا ډیر خوش آیا عالم فاضل سره ما سره شخصی تو ډیر تعلق او مورته مولانا صاحب دایو شیر ډیر کمالی ویلې وی چې مزاج یار کے پیدا ہو چاہنے والے کہ میرے عشق میں کچھ خطرہ یا رقیب نہیں. مزاج یار کے پیدا ہو چاہنے والے کہ میرے عشق میں کچھ خطرہ یا رقیب نہیں. اللہ و محمد رسول اللہ سره محبت دا سے دے چې دې کې د رقابت خطر نشتا کشته پکې ذکر د په محبت باندې رفاقت جوړیږي رقابت به جوړیږي. ويصرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. هر صحابي به د بل ضرورت ځان باندې مقدم ګڼو ځکه دیم د محمد رسول الله عاشق و د بل مرګرم د محمد رسول الله عاشق و. دوی کې رقابت نو دوی کې رفاقت و. محترم ورونو بار تر دې زه ډېر وخت تاسو اغوستل نه غواړم ځکه تاسو به هم کلاسونه اغوستي غالبا. خیر نن خو به وی سي صاحب او ډین صاحب او نور پروفیسران صاحبانو تاسو فارغ کړی دی کوم فنکشن دی پاتو دی. عرض مې کول تاسو خدمت کې چې متنبی وي چې و ملیحه شهدت بها ذراتها والفضل ما شهدت به الاعداء. اغه وی زما دا محبوبه دومره خوګه او مالګینه ده چې بنه هم د دې تعریف کوي حالانکه بنتوب دا اصل او اساس د دشمنی او د کینی او د عداوت ته هغه والفضل ما شهدت به الاعداء اصل فضیلت او ورچو دوم آغا چې دشمنم جادو وو جو سر چڑھ کر بوله نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه شخصیت ته دا ځان له خبره ده چې یو يهودي به پیغمبر نه مني دا ځان له خبره ده چې یو عیسائی به پیغمبر نه مني دا ځان له خبره ده چې یو هندو به پیغمبر نه مني خو بیا دا مسلمه او ثابته ده کتابونه یې لیکلي دي عیسایانو لیکلي دي یهودیانو لیکلي دي هندوانو سکانو لیکلي دي ایون ایتیسټو دهاریانو لیکلي دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو بے مثال ریفارمر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو عدیم النذیر و نشتری لیڈرو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو بهترین سٹیٹمنو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اعلی درجی یو سوشل ورکر بلکہ دا سوشل فیلڈ لیڈرو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اعلی مرتبی یو جرنیلو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اعلی درجه منتظمو یعنی انسانانو د پاره چې په مختلفو میدانونو کې کم شی ضروری دی دا وی د قیادت او د رهبرۍ کمال او پیک تر رسیدونکو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د محترم ورونو عرض وکړو استاد خدمت کې چې اوس دا شخصیت او داسې شخصیت دی چې اغیار منی دشمنان منی د هندوانو کې یو شاعر تیر شوی دی تاسو ادب ذوق لرئ که نه لرئ زه کله ملګرو ته وایم زمونږ بدقسمتي داره چې مونږ نه ادب هم ختم شه او ادب هم ختم شه ادب هم ختم شه ریسپیکټ نشته کشته لږ زور سره ریسپیکټ نشته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د یو چوړي نه تپوس کړی د سپې بالغ کیږي کله هغه ورته یې نر سپې چې کله دیوال ته ګټې ته ونې بوټي ته خپو چته کې متیازې کوي دې معنا ده چې دی بالغ شه نو یو وخت دی ناست و حضرت سفیان ثوری سفیان ابن عوینه قاضی ابن ابی لیلا دا ډېر لوی سکالارانو د وخت جیورسټ و دی ورسره ناست و یو چوړی را روان و دوه څلور سپي ورسره دي په بد حال دی خاص تر تر خپو پورې ګنده دی امام سلام الله علیه چې وکتو سپلای هم په خپو نه کړې پټکې هم په سر نه کتې ایښودی و ورمنډه یې کړه د هغه چوړي احترام وکړو او بیا د جیب نه څه پیسې را واغوستې هغې ورله ورکړې بیا ورته یې کړې زمونږ سره ډوډۍ وخوره چای اسکا چې واپس راغې قاضی ابن ابی لیلا تپوس کوې امام صاحب دا څوک و دا چوړی کاکا دا وې دا زما استاد و هغه ورته چوړی ستا وې دنه ما یو مسله زده کړې ده دا زما استاد دا خلک لویږي په دې نه چې سبق یې ډېر ویلي زمونږ په دې اکاډرو کې ټول لوی خلک حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ هغه یو ملګری و د دیرو هغه هم شیخ الحدیث و خو کوم مقام چې حضرت مدنی شاګردانو کې الله زموږ شیخ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ته ورکړو دا یو مثالی حیثیت د حضرت شیخ الحدیث صاحب هغه مولوی صاحب ما ته وی شیخ الحدیث صاحب ته دا مقام د په ادب او په خضوع او په تواضع میلاو دی ځکه وی دبا کله غیر حاضرۍ کې حضرت مدنی پڼۍ به وکتنه په سر به کې خود ویدار ډېر لوی سړی پڼۍ دی نو محترم ورونو ادب ډیر لوی شی دی دې جامعې ته چې راځئ زمونږ استاد الله دې غریق رحمت کې مونږ صرف مې یادو نه هغه وی سبق چې مونږ شروع کوو چې طالبانو درې کاره کوي مونږ وی چې څه وی درې کاره تاسو باندې لازم دي یو د ادارې احترام یو د استاد احترام یو د کتاب احترام یو به د کتاب احترام کې یو به د استاد احترام کې یو به د ادارې احترام کې نو محترم ورونو آزادی خشے دے خو ہو فکر اگر خام تو آزادی یہ افکار اس چاہ دلت لگیا ہے یہ جنڈے توری اچھے تھے کہ دا پروفیسر خلاف ہم کر اچھے ہوئی دا ویسی خلاف ہم کر اچھے ہوئی دا استازانو خلاف ہم کر اچھے ہوئی بلکہ کل اچھے استاز دی جامعہ خبر نہ کم دا بڑی رخی زکر دار دیر لوی سڑی پنم بانے جوڑا دا خو عمومی تاثر دارے چھے بیا استازو پروفیسر ہم تاثر راشی استازو ستر کی تندی تا خطلی تاثر دا اخبر استاز خبری تم بیا غوات میں کی دی صحیح کہ ماریں گے مر جائیں گے محترم دا طریقہ نہ دا علامہ ہوئی کہ ہو فکر اگر خام تو آزادی یہ افکار ہو فکر اگر خام تو زوان ہے دا فکر پا تعلیم نہ پختہ کی گی دا پا تجربہ پختہ کی گی او تجربہ وخواڑی نہ ہوئی کہ ہو فکر اگر خام تو آزادی یہ افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ اور آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. عزیزانو دا تجربہ دا وقت دا ہم یو بہترین استاد او یو بہترین سبق دے، لہذا دا دغا تجربہ کارو خلقو دا تجربے نا فائدہ اخلی. اور آزم اخبر موضوع دا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو سیرت النبی اللہ تعالی د انسانانو د اصلاح د پارا مفہمین پیدا کئی. اس مفہم سوک دے، مفہم یو داسی با صلاحیت بندوی چی دا اغا اللہ تعالی قلب و دماغ صاف و شفا پیدا کری. یوا دد توجہ وی خالق تا، دوا دے متوجہ وی مخلوق تا، دا غی دا خیر او دا منفعت دا پارا، دا غی دا فائدے او دا نفع دا پارا. یا اغوی چی بازی مفہم دا سی وی چی دا دا مرکز نگاہ دا وی چی شخصیت بسنگ جوڑی گی بطور انسان. ممچی سشیت او تحذیب الاخلاق شخصیت بسنگ جوڑی گی. زکا عزیزانو قرآن کریم او سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا عقیدین بعد پا دویم شیچ زور ورکی پا قوانینو نو ورکی پا اخلاقیاتو ورکی. دا قوانینو تنفیذ دا پارا، دا غیر تطبیق دا پارا، دا غیر اپلیکیشن دا پارا خو بیا ادارہ پکار دا، انتظامیہ پکار دا، عدلیہ پکار دا، وغیرہ وغیرہ. ہر چی اخلاقیات دی پا دیکھ ستا خپل ذات دا پا خپل انتظامیہ ہم دا و دا پا خپل عدلیہ ہم دا. او اللہ تعالیٰ چی فرمائی ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان، ما مرگرو توی میدان عدل اساسی طور سوشل جسٹس دے او ثانوی او سیکنڈری انداز سر لیگل جسٹس دے. اور کہ سوشل جسٹس دے دا انسان پا خپل کئی تو بد خپل زان پا خپل ججی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کو بیان کی او فرمائیوی حاسبو قبل ان تحاسبو وزنو قبل ان توزنو وتدینو للعرض الاکبر. پل زان دا خود احتسابائی نا تیر کا، دا سیلف اکاونٹیبلیٹی نا زان تیر کا. حاسبو قبل ان تحاسبو، یس رنبے زان دا سیلف اکاونٹیبلیٹی نا تیر کا. بیفور دیٹ سمباڈی ایلس ویل پوٹ یو ٹو اکاونٹیبلیٹی. چی اللہ دے محاسبی توڑان دے کئی اگین رنبے زانو تلا وزنو قبل ان توزنو وتزینو للعرض الاکبر. اس کا ہر یو انسان، ہر یو انسان اگر پخپل از اخپل زان جج شی مونگا لگی آئی ٹول اور حکومت داو نکر، حکومت آگاو نکر، حکومت فلانی سڑی داو نکر، فلانی سڑی کار یو سڑی پخپل کار شروع کر دا ملک باباد شی، دا ملک باباد شی. احمد فراز یو غزل دے دا آگا غزل کی یو ڈیر خشیر دے، اگر چی سلسلے توڑ گئے وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنا تو تعلق تھا کہ آتے جاتے. اوے شکوے ظلمت شب سے تو کئی بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کئی بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. نکاری او سڑے دخپل اسی یو یو ڈیو بلا کی دا ٹول وطن برو خانہ شمونگو بل سوک دی ڈیو بلا کی او زلے جاگے پرانا روانے دا سے ملک نابا دی. شکوے ظلمت شب سے تو کئی بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اور اس کو وہ جانے اسے پاسے وفاتا کے نتا، تم فراز اپنی طرف سے تو نباتے جاتے. نمو ترم ارونو تاستنگ ہونے گا ندا سے نا تنگ ہونے گا زما بدی خبر و خفام لگے. نمو اوی مائی دیندوانو مولاو پندہ تھا چند اختر دیندوانو مولاو دیندوانو مولا تا پندر سے بوئی او تاستا پتا نا چی مولا دا ہر طبقے نسبتاً زیاد سخت طبیعت ہوئی دی دینی اعتبار سرا دا مونتا چی خلق کوئی تو چونکہ مغرب کی پاتیم اگر کوئی مسلمانان ایموشنل دیر دی او بیا مذہبی طبقے دیر ایموشنل دا مائی دا اپروچ غلط دے دا انالیسزم غلط دے دا تجزیہ دا سے ٹوٹلی رانگ دا مکمل طور یا غلط تجزیہ دا دا سے خبر نہ دا خو مونگا دا خبرو کولو دا پارا ضابطہ لرو سرکل لرو حدود و لیمٹس لرو تاسو لیمٹ لس لگیا ہے نو چی کل تزما آگا لیمٹس کراس کی نو غصرہ تل تازما فطرت دے تازما نتیجہ دا اما تازو بے لگا میں خروعی اس تازو حدود دیشتا صحیح اس تب ما سر خبر ہے کہ پیغمبر بانے علیہ السلام تو پیغمبر منی ہو کنی منی حضرت عیسیٰ توائی تازما پیغمبر دے اس زما دا پارا خود عیسیٰ پا حوالا بانے ام لیمٹس و حدود دی زا خود عیسیٰ علیہ السلام پا باب کیوں لیمٹس تشم کراس کو لے خود تو خو میں بے لگا میں ته خو کله د محمد رسول الله متعلق داسې خبره وکي چې هغه زما ضمیر بیا برداشتول نه شي او چې د هغې ذریعه شخص کاره کوم ته بیا زما متعلق پروپاګنډه کېدې جذباتي دی. نو ما ویل ته دغه پرېږده یو طرف ته کېږه ما زه ستا مور یادوم په بدو الفاظو تا سره بیا سامل کېږي. نو د هغې په مور ډېر کار نیمه چلو ښځه دې یادوم او په بدو الفاظو یادوم چې ته بیا څنګه ریاکشن ښکاره کړې. نو محترم ورونو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې پنډت هریچند اختر دا د هندوانو مولا صاحب دی نو هغه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدح و تعریف کې یو نعت لیکلی دی او دا زمونږ و جوش ملیح آبادی تاسو نوم خورېدلی دی که جوش ملیح آبادی خلکو ورته ډېر آزاد خیال شاعر وي دی او ډېر ښه نعت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکلی دی. نو جوش ملیح آبادی هغه به د پنډت هریچند اختر چې به راغې نو هغه به ورته پنډت پاکستان دی صحیح چا دې تپوس کوي دا پنډت پاکستان ولې وایي نو هغه وایي هری شین ته وایي او چند چاند ته وایي او اختر وایي ستوري ته وایي د پاکستان جنډه د درې سیزونه جوړه ده دوی ورته دغه پنډت هریچند اختر د پنډت پاکستان ته نو دغه پنډت پاکستان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعریف کې یو نعت ولیکه او ویوی چی در فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا اور دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا. منگم دا نبی علیہ السلام تعریفو نکو جلو سے او باسو دی میلاد کنو باسو جلو سے او خی خبری کو دا نبی علیہ السلام مائے دا نبی علیہ السلام متعلق خی خبری خو اندوانوں کے دا پیغمبر علیہ السلام تعریف خو سکانوں کے دا حضور علیہ السلام مدستائی خو عیسائیان یہودیانوں کے ته په حیثیت د مسلمان ستا ذمهداري صرف مدح سرایي نه ده ستا ذمهداري د حضور علیه صلات وسلام سیرت پلول دي. بلکې زه چېرته دلته مدرسې ته هم لاړ شم وایم زمونږ بدقسمتي دا ده چې مدرسه کې سیرت بطور سبجکټ شامل نه دی حالانکه دا سیرت دې سره سړی انسان کیږي. محمد رسول الله د انسانیت منبع ده او دې منبع سره او دې جنریټنګ یونټ سره چې څو پورې تا خپل تار یو ځای کله تر هغې پورې انسان کېدی شي نه. نو پنډت صاحب وایي چې در فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا. حضرت بلال غن غلام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر غن حکمران تبر آگے حضرت عمر کم حکمران دے جو انگریز کی کتاب لکھلے دے عمر دے گریٹ او پریفیس کی لکھری دی چھے مسلمانانو پسوار لسو کالا کی یو دویم عمر پیدا نکو کنی ٹولا دنیا با دا عدل دو وجی مسلمان شروع ہوا. حضرت عمر آغا شخصیت تے رضی اللہ تعالی عنہ نو عمر دی گئے آغا کتاب لکھلے دے محترم ارونو آغا وہ چی در فشانی نے اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا. حضرت بلال غلام تور رنگ دے غٹی شنڈی دی گنگریالی بالی دی حصو کی نشتہ پا دا مکہ و مدینہ کی تنہ تنہا دے خود حضرت عمر کو نے حکمران چھے قیسر با دا اغد نم نلرز دا پا کسرا با زلزل رات لا چھے دا حضرت عمر نام بے واور دا او ترم رونو کلا دے چھے براغے حضرت عمر با فوراں دا مسلین پاسے دا اخپل مسلم آنے بے حضرت بلال کینا او سے ہوئے وے انا امیرکم و ہزا سیدی زخو استاسو امیریم و دا زما آقا دے لقد اوزی فی سبیل اللہ ما اوزی احد مثلہ قط دا خدای پا لار کی دا اللہ پا دین کی چے سمرا ایزا او تکلیف تے بندہ تا ورکرے شوئے دے دمرا ایزا او تکلیف اچھا تا ندے ورکرے شوئے. نو پندر سے بھئی چے اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا اور شوکت مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور. ماں اسیو کتاب لکھلے اسلام اوبجیکشنز اینڈ آنسرز لیکن میرا خبر نکلے کہ مغرب لگیا دے پروپاگنڈا کی اب آپ پروپاگنڈا کی ہوئی انسانی حقوق دا خوز و حقوق ما ہیومن رائٹ پانی میں کتاب ہوئی کہ ہیومن رائٹس اور بیا میں کمپیریزنو کر چی لیگ آف نیشنز دا اغی چارٹر سو دا یو این او چارٹر سدے پرنسپل آف میک دا کارٹا سو دا فرنچ ریولوشن بنیاد سو امریکا فرسٹ امینڈمنٹ کے کم حقوق انسانان تور کولو جناب محمد رسول اللہ یو نمزر کال اوڑان دے انسانان تا کم حقوق ہوئی کری صلی اللہ علیہ وسلم نزاوی مرگریہ تو اس را پاسے مات انسانیت کے دنیا انسان نوچ محمد رسول اللہ راگے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ورطوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حضرت عمر وای و یا رسول الله یا رسول الله كنا ظالمین مونږ ورکو د ظال یو معنا لاره چې سړی د ځان امرکوي. یحیی بن معاذ الرازی رضی الله تعالی عنہ ډیر لوی تابعی دی. تاسو همون په خپل خبرو اترو کې هم کله کله څوک دا مقوله پیش کوي. دا مقوله د یحیی بن معاذ الرازی دا حدیث نه دی، د رسول پاک صلی الله علیه وسلم. یحیی بن معاذ ډیر آتنټیک محدث دی. هغه یو ځل په خپل بیان کې وویل و من عرف نفسه فقد عرف ربه. یو سړی چې څو پورې ځان نه پیژندلی دی خدای نشي پیژندلی. اوس مونږ او تاسو ځان ورکیو، نو چې ځان مو څو پورې نه پیژندلی د خدای پی تاسو د یونیورسټۍ ته کله راغی؟ بس د موره پیدا شوی را ورسېدی. ډېرې مرحلې مو تېرې کړي دي. اول کے جی ته لاړی، بیا پرایمری او ایلیمنٹری ته لاړی، بیا د میډل سکول د مرحلې نه را تېر شوی، بیا مو هائی سکول وکړ، بیا ممکن د ټو ایئرز ایسوسیئیټ مې کړی، د هغې نه پس د یونیورسټۍ ته را ورسېدی. خبر دین کرال دینو سیتر اور اسی رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وئی حضرت حیاب بن معاذ الرازی چھ اللہ د معرفت د پار بنیاد دار چڑم بے د خپل زان معرفت کی گریجویٹ سی زان ب پی جن دی پی ایچ ڈی پر لیول، یعنی پر خپل ذات پر کے پی ایچ ڈی. نو چھ کلا پر ذات تی پی ایچ ڈی اکڑا نو تا تو داخلے ملاو شی معرفت خداوندی میدان کی. اگر یونیورسٹی کے داخلے دینے پس ملا دی گی، ادروائز یو کین ناٹ کوالیفائی. تو کوالیفائیڈ نہیں دا اگر ایڈمیشن لے پارا. نہ محترم رونو حضرت عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئے وے او دا اللہ پیغمبر کننا ظالین مونگا جی دا زائن ہو رکو دا زوال یو ما دا مانا نستے مونگ گمراو کننا ظالین وی ور لاسٹ پیپل ایلو ایس ٹی وی ور لاسٹ پیپل مونگا رک خلقو دا زائن ہو رکو زائن مونگ پیجن دا حضور علیہ السلام ورتقو کی خیدے ورتوی جی هر شی زمون خدای وو دا پیلر لگے دلے دے د دې دې سورو سپین رنگ مال خوند راکه بس سجده مې ورته وکړه. دا مایکروفون لگے دلے دے د دې دې ساخ نه متاثر شم سجده مې ورته وکړه. دا پودیم او منسل لگے دلے دا د دې دې جوړخ نه متاثر شم سجده مې ورته وکړه. یو خسته شکل والا انسان مې وکړه دا غو مورتی مې جوړه کړه سجده مې ورته وکړه. او بیا دا مختلف مقاصد لپاره زمونږه مختلف خدایانو به زما پلار دا د تجورو سوداګر تا خرما وای کجور وای کجور وای افغانستان والا پښتانه ورته خرما وای ویدار خرما و یا د کجورو سوداګرو نو وېده بر روم تا شپونه د کجورو ډک وړل وای چې په کوم ورځ باندې به شپ روانې دو نو وېده یو خدای ځان نه پاره جوړ کړو کجورو نه اډو کې استي و دای ټکولې وی دا غي او مورتی جوړ کړو نو ټول شپه به هغه ته پرنام کو چې دا شپ په خیر اورسی ټورنیډو کې راګیر نشي ورل پول کې راګیر نشي چې دا اورسی په آسانه او دویم چې په خریټ باندې خرسی او فائدہ راته ملو شي. نو ته عمر ورته کی یا رسول الله فجعت یومن یو ورځ چې زوګې شو کور کې چا پیر ګرځید م ډوډۍ راته سړم هم ملاو نشه سکړو کوم ملاو نشه مې فعمدت الی ربنا خدای ته اراده وکړه دا خدای هم ایټیبل دی نام قابل خوراک شی دی صحیح تو خوراکی مادی نہ جوڑ دے میں یو پورے لاس مولو یو پورے لاس وے چکلا میں ہوش و حواس بحال شو کرا لوگا سڑے دورا بے حال ہے کچھ آقل اکار نہ کہے میں چو ہوش و حواس میں بحال شو فتذکر تو غضب ابھی بیا میں دپلار غصر آیا دا شو آخون دا تو عمر پلار اللہ تو عمر بانے کیاس کئی جو تو عمر سمر جاندار سڑے ہو پلار بیمدار سے جاندار سڑے ہو ایک ادا خود جینز مسئلے بھی میں محترم ہوں رو پہ فتح سکر تو غزب ابھی دپلار غصہ میرا یاد شوار چھے اغا خوبا میں سر دیوال لر اخلاص کی ہو حلاک بمی کی میں بیا دا مور پا طلب کی ہو خواب بل خواب کر دیدم دا کاکا کور کے میں مور ناستا ہوا وی ما ورتی یا اما ادرکینی بی بی پنی کہرہ مدد شاہ بی بی مونگا صرف خدای تو چھے پنی کہرہ مدد شاہ صحیح غزل کنا کلا کلا تاسو بابا گانو پنی کہرہ مدد کوئی محترم ورونو بار تو دیر یا اما ادرکینی پنی کہرہ مدد شاہ وی ما تے وی سو شو وی ما ورتو واقع بے فکر مکوا دا وی کور ترالو ام دا آغ رنگ او دا آغ نوع او کائن کجوری پیدا کری وی تکونی بس کورنے ورک شاپو خدای جوڑک لاسی والا برابر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام او خندل وردا او داسې وکړه ما ته وګوره حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک ته ګوتو نیولا او ورته او لم تكن عندكم عقول ما مرګر ته امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې محل د عقل یعنی سنټر د عقل دا زړه دی امام ابو حنیفه فرمای دا دماغ دی ما یو تایید دام دی چې حضور صلی الله علیه وسلم سر مبارک ته ګوتونی ولا او ورته او لم تكن عندكم عقول عمر ستاسو کپرو کې عقل نو هغه وخت دا کارونه وکول فرته عمر ډیر فهیم سړیو دیر عجیب جواد ورکتا زان سر یاد کئی وی کانت عندنا عقول ولیکن لم تکن ہدایہ عقل ہو جی ہدایت نو سورہ قیمتی خبر ہے کلی عقل ہو وی نظم مرگلو سر ما ورطوی میں اگر چلوی لی محدثین معتزل دی رضی اللہ تعالی عنہم اللہ دی ورطو کوتائی مواف کی فاکوتائی میں اجتحادی دی اجتحاد کرے دی ادروائز جار اللہ دی مخشری سور علی عالم دی حنفی و خود معتزلی مثال ابن کدام سور علی محدث دی سید ابن ابی عروبا دا سور علی محدث دی قطعنا ابن دی حاما دا سور علی محدثین دی سیعہ ستا طور روایات کی دی فا اعتقادی اتوار سر معتزل دی رضوان اللہ علی مجمعین امام بخاری تقریبا دشپکش تو قدریہ و مرجعہ و قدریہ ونا ادھا معتزلہ ونا روایات کی زکتا دیر لولے علماء نموترم ورنو ذکر کر پکے ما تاسو مې زه خو مزه هډیر کوم تم مرګر ته خبر ذکر کولا نو ما ته عمر وي چې کار عندنا عقول ولكن لم تكن هدايا نو ما ورته مې دا قول در ته عمر دلیل د دې خبرې دی چې عقل د افاده د حسن قبح له کې شریعت افاده د حسن قبح دی چې هدایت راغی له پسړی تو پوه شو ورته وی کار عندنا عقول ولكن لم تكن هدايا عقل وږي دی وجه خو کامیاب ژوند مو تیرو کامیاب تاجرانو هدایت را سره نو ہدایت استاذ ہو دا انڈیا پدی آئی ٹی کے اپدی ٹیکنالوجی کے سمر اڑان دے ٹھوڑا دنیا والے حکومت کئی کئی کرے کئی کئی فازیزانو ہدایت نیستے ور سرا نخرتا غی سج دے کئی واتا غی مور وی او سوٹی تے غی سج دے کئی او متیاز دے داس اس کی لے زمزم سے مونگا سکو وجہ زکا ہدایت نیستا عقل استور سرا دا عقل پاسان بانے کو لگیا دے سیارہ لیجی برا وہ چونکہ ہدایت پر سر رشتہ کانت عندنا عقول ولیکن لم تکن ہدایا عقلنا ہم سرا خو ہدایت ہم سرا نو نو محترم ورنو عرض میں کول تاسو خدمت کی ما طرف تو گو رہے چے پندت سے وہی چے کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا اور پسی ہوئی چے شوکت مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا آدمیت کا غلط سامان مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خود نتے جو راہ پر اوروں کے راہ پر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا یا خواب خلقو دن دا عرب خلق دا سے زناور خلقو جو زانتے ہو رکو یا اگر دنیا راہ بران سے کل مرگر توام وام یو لاکھ صدیر شدارہ کا مبیش صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دا مسلمانانو دا محمد رسول اللہ دا وجہ دا ہدایتو مندب دا چاہ دا وجہ لگ زور سر دا محمد رسول اللہ دا وجہ خمائے منگنن پینزل سو وکال آباد مسلمانان یو دنیا کی او نیم بلین مسلمانان دی قیمت پوری بئی منگا ٹول مسلمانان یو دی صحابہ دا وجہ صحیح پاغی احسان دا محمد رسول اللہ پا منگا احسان دا دوی او دی وجہ زکر مرگور تاوان وام صحابو سر دا منگا تعلق تاریخی ندے صحابو سر دا منگا تعلق دا محبت و دا عشق تعلق دے زکر تاریخی تعلق دے یا ناغی دین محفوظ کرے یا دیر لوئے کارے کرے دے دا سی مثلا نا مر گئی یا دا اگر بچا بچا ہم محفوظ کرے تاریخ خلق محفوظ کرے یار کیا لو جی والا سمرے شکنے خلق جبڑی ہم تروزہ محفوظ کرے دی کنے دی محفوظ داڑے پرتی خلق سالے میں صحیح روز پتا لگے دا چی دا محفوظ کول دمرا لوئے کمال ندے اصل شیدارے چی دا محمد رسول اللہ دن دا عملی کرے دے اور نصرف دا چی عملی کرے دے دنیا تے رسول دے دا سوسم لار شے اروم چی چینہ کی یو زائے دے دا آگے نا باہر یو ورکوٹ ہے منہ ویلیٹ دے آگا ویلیٹ تلار شے پدا روڈ چی را روان یے آلتے ہیں رزی کیوں نکلی دی پراہیبیٹیڈ ایریا فرمان مسلمز حالانکہ کمیونزم پہ تیر شد اللہ اس پہ تیری جی تو بیا ہم دا آغا خلق و تم رلوی مقام دے چیر چائنا کمیونس گورنمنٹ آغای ہم بورڈ لگولے دے پراہبی ٹیڈیری فارنان مسلم دعا و یا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دادت سات پا معیت کی دل تراغلی دی ہم دغل توفاظ شوی دی او دغزائی مقبرہ دا ایون دو پا ڈاؤن ٹاؤن کے سنٹر آف سٹی پا آگئی کے دا آگئی یو لوئی زائدے جماعتے پکیر روڑ کرے دے پکیر دن ردوی قبرو نا دی غیر مسلم وردن پری دی کارٹ چک گئی چې دا مسلمانانو اوس دوی دلته څه کول دوی دلته څه راغلي چاینا هغه زمانه کې چېرته ډېر لوی مالدار شی و د صحابو ته د سرو د سپینو ضرورت دلته راغل څه سپینې ګټل دوی دې دپاره راغله چې ما او تاته محمد رسول الله کلمه ووایي صلی الله علیه وسلم ځکه حضور علیه الصلاة والسلام حجۃ الوداع کې چې کله خپله خطبه ورکړه چې هغې ته د هیومنیټي چارټر ویل شي صحیح ټوله دنیا که انسان جوړېدل غواړي د محمد رسول الله خطبه حجۃ الوداع باندې به جوړېږي نو حضور علیه الصلاة والسلام فرمایل چې الا هل بلغتو ما ته ووایي ما دا د خدای پیغام صحیح ورسو د صحابه وې بلا جی او تا هیڅ کوتا یې نه ده کړې درې وارې تپوس وکړو او چې درې وارې هغې نه اپرو کړه دی داسې اسمان ته وکتل ویل مو فشهد او الله ته زما ګواشه او الله ته زما ګواشه او الله ته زما ګواشه دا یو لاک څلېرویشت زره صحابه وایي چې او تا پیغام صحیح رارسولی دی نو بیا ورته متوجه شو فلیبلغ الشاهد منکم الغایب استاسو یې کوم خلک چې دلته یې زما دا پیغام واخلئ دنیا ته خور کوي په 1,24,000 صحابو کې 1,24,000 صحابو کې صرف 10-12,000 د لس زرو نواله تر 2,000 صحابو پورې دا هغه دي چې دوی په دې خطه عرب کې وفات شوي دي دا نور ټوله دنیا کې خواره شو تاسو دلته پېښور کې نږدې د اصحاب بابا سنان ابن سلمه رضی الله تعالی عنه دلته فضل ابن عباس دوی له دلته کابل ښار په دې مینځ کې پروت دی دوی سره پار راغلي وو د محمد رسول الله دغه پیغام را رسوم او تا رضی الله عنهم له زور سره ووایي رضی الله عنهم نو ما ووایي چې د دوی موږ باندې ډېر لوی احسان دی دوی سره زموږ علاقه او تعلق د محبت او یو وار بیا چا سره چې محبت پیدا شي وایي زل حبیب اتا بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفیع سړی چا باندې مین وي او معشوق وي که هغه ډېر لوی ناروا وکړي ته تر هغه ناروا نه ودرېږي که ودرېږي ورته لږ زور سره تاسو محبت وکړئ ټول عاشقان خلک هر دو دي صحیح پښتو کې ضرب المثل دی داسې غونه نشته چې وانه د خوځولې ټولې خوځولې دي خو یو څوک حال وایي یو څوک نه وایي نو بار دو دي اوس دغه صحابه دوی سره زمونږ علاقه او تعلق دا د محبت تعلق دی لہذا کله کله تاسو نه څوک تپوس کې تاسو تاریخ کې ولولئ تاسو تاریخ کې ولولئ یره دا جنگ جمل کې چې څو شو یره دا جنگ سفیر ماوی مې مرګریا دیکھو وګوره زمونږ صدر دی ممنون حسین صاحب څوک دی اوس پته نشته دا حسین ډېر ممنون دی کنه حسین صاحب ډېر ممنون دی خو بارته دی ممنون دی ممنون حسین صاحب زمونږ صدر صاحب دی او زمونږ وزیر اعظم صاحب دی میاں نواز شریف صاحب خدای دې نو کی چې دوی روان راشي او که دوی روان رااله یا زمونږ جرنیل صاحب دی راحیل شریف صاحب که د هغه د میاں صاحب خپله کې روان رااله خدای دې نو کی ځکه د لویو خلکو روانه د سنګانو په جنګ کې د چندخانو بیړه غرق شي تو سنگان چی پا جنگ مخلی دیار منگا دا منگا چند خان مونی یو دا چند خان و پکی خبو که بیڑا غر کشی نو خدای دی دی جنگ نراوری تو لامینو بایی خوز کرد دو لوی جنگ را گئی و زی و عام سڑی که زد دلتا نورمنده کم زد صدر سیب یا دا راحیل شریف و دا نواز شریف ما دا چاوی دا راحیل شریف دا نواز شریف سیب سر مایده ای کشر رول سی لکه شریف دی بار دو دی عرض می کوستا اف خدمت کی فیملی نیم وی ورطا مغرب کی صحیح چې دا لاسټ نیم دا فیملی نیم وي نو هغه ویږي دا نواز شریف صاحب ورور دی ما ته هلته چې اووایم یو پاکستاني راته وایي ویره چې دا خو خو نه کړم هغه یو ورور یې د صوبې وزیر اعلی دی دا بل ورور یې د آرمي چیف دا ورور یې د آرمي بهر تقدیر عرض مې کوره تاسو خدمت کې چې اوس د دې دو لویو خلکو کې جنگ راغی خدای مو وکړه او زه دلته نه ورمنډه کړم چې زه ورځم د دوی روغ راولم نو خلک به ماته وایي چې عجیبه سړی ته نه په تین کې نه په تیره کې ته اوس زیره دی فیصله کې یعنی دومره د لو لیول سړی دی زی دومره د های لیول د خلکو نو مونږ کله کله راپاسو د حضرت عایشه او د حضرت علی فیصله کوو او کله راپاسو د حضرت علی او د حضرت معاویه فیصله کوو حضرت عمر بن عبدالعزیز څومره لوی سړی دی خلیفه دی او صرف خلیفه نه دی مجتهد دی صرف خلیفہ نہ دے مجتہد دے دے امام اسماعیل شاگرد دے امام اوزاعی شاگرد دے عزیزانو نو دغه عمر ابن عبدالعزیز چاہتے نہ تپوسو کو ورتے ہوئے چی دا ستانک حضرت معاویہ ستانک حضرت معاویہ او حضرت علی دو تی دا جنگ چی شوئے ہو نو دے کے کم یو پا حق ہو ساجی بخبر ہو کرا بے فرمائل وی دا آغا خلق دے دا هغه خلق دی چې زمونږ لاسونه خدای د دوی د وینې نه محفوظ ساتلی دي. مونږ خپل ژبه په دې خبرو ګنده کول نه غواړو. ساجیبه خبره وکړه، زمونږ لاسونه خدای د دغه وینو نه محفوظ ساتلی دي، مونږ خپل ژبې په دغه وینو باندې ګنده کول نه غواړو. وی دا یو هم د پیغمبر صحابي دی، بل هم د پیغمبر صحابي دی، یو یې زوم دی بل یې اوښ دی. حضرت علی زوم دی، لورې پې واده ده، بل یې اوښ دی. حضرت معاویه خور په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې واده ده، زمونږ مور ده حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها. بار تقدیر عزیزان ورونو، عرض به کو استاذ خدمت کې چې اوس دغه مفهمی چې الله تعالی پیدا کوي د مخلوق د خیر دپاره، اگر چې دا د عقاید یو مسله ده، دا د عقاید یو چې الله تعالی کم کار کوي نو په مصلحت کوي که بې مصلحت کوي. متکلمینو میاس کې دا خبره اختلافي ده، نه داسې یو نیغ په نیغه ورمنډه مه وایي، صحیح چې په مصلحت کوي. ځکه بل جانب ته حکما اسلام لوی جماعت دی، الله هېڅ په مصلحت باندې کارونه نه کوي. بس آ بادشاہ جی سر راشی آشان کئی، یو سڑی چانا تا پاتا گو رہی، یو سڑی چانا تا پوس کو، وی الک دا قومتار آگایا چای او کدا بچی راو دی آگایا چای که بچی را آغوی دا خو آگایا چای، وی دا گیدر بچی راو دی او کدے آگایا چای، ناغو ورتے دے بچی راو دی. نو بل تا پوسی تیو که دا باس چی دے دی رو چی تو چی تلو زی چی دے بچی راو دی او کدے آگایا چای، ناغه ورته دے اگے چي. نو ورپسې را منډه کړه، ورته وی داس مری دے اگے چي کې بچي، صحیح اوسه سړی ته پته نه و چې مری بچی راډي اگے چي. هغه ورته دې ځنګل بچا دے چې زړی نه اگے واچي چې زړی نه بچي راډي. زګای بادشاہ سره ته اوس الله تعالی صرف بادشاہ هم نه دے، دا د کائناتو خالق دې وجه کما اسلام وای چې دې بادشاہ دې چې سی خوخی په هغه انداز باندې کار کوي. ان الله یفعل ما یرید، بار تو دې و د متکلمین جمهور و مذهب دار چې نه دې حکیم هم دې، لہذا چې کم کار کوي نو په مصلحت کوي، خو مونږ ته هغه مصلحت معلوم نی. والله یعلم وانتم لا تعلمون وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، یو شی به تاته ښه نه ښکاري خو نتیجه به یې تا دپاره بهتر وي. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، یو شی به تاته ښه ښکاري. اوس هر یو سړی دا غواړي دنیا کې د ټول نه مالدار سړی دی نمبر ون. سنو میرے تاسو پردیش مارے دا کار مخلی خپلی نیش دی پردیش مارے صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کی فرمائی چی نمونہ با معنی کی دی زکر نم پا مسمع بانے اثر چی ریفلیکشن کئی، نم دا پا ذات بانے اثر چی ریفلیکشن کئی. یو حدیث کی راجی امام ابو داود حدیث نقل کرے دی، نبی علیہ السلام و السلام تی و صحابی راگے پیغمبر علیہ السلام و السلام ورتیستا نم سرے اگوی زمانم حزن، او حزن مانا غمزدہ طبیعت، ار وقت سڑے دا بانو پڑیری بانے ناستی بلغتور سر خبر کین دے بلاس کی نو دیتا ہوئے. نبی علیہ السلام و السلام ورطا تعریضو کوئے لا بلنت سہلن، او دا تعریضو یعنی مانا دار چی دا نم کو اس نی سمودہ بات بدر بانے ریفیکشن کئی، او دا باردو پر ڈیری بکینے نو باید چی دا نم بدل کئی، وہ ڈائریکٹ ورطا داونے چی نم بدل کا ورطے لا بلنت سہلن، تو کو دیر صاف طبیعت لرے بلنت، یعنی مانا دار چی حزن نا دا نم سہل تا بدل کا. وہ دے چی کور تراغے رفم عرب قوم پر پختانا خلق کو صحیح ابائی ورطوی نا بہادا سمما کا ابو کا نانم تالا پلار نانم تالا چاہی خیرے اسی دیرانے یہ لکر دیران پلید خوب سیدہ پلار دی خیرے نانم نورتے دانم تالا پلار دی خیرے دانم تک داغا پوما پیڑائی کے یو نوسے دے اگر روایت کئی چی زمانی کن دا غلطی اوشوا چی اگر نمی بدل نکو داغا نم اثر تر روح پیڑائی مون کرا روان دے مون دو بولی دو بڑیری ناسو بس خود سوگرہ سر خبر کئی نو بلاس کی گو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی نم کے دوائی نو دا بامعنا نم کے دوائی چی اگر ستا ذات بانے صحیح ریفلیکشنو کی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یو یہودی تپوس کئی وی یہ رسال دا پیغمبر کو عجیبہ سڑے دی اورتے دا سنجا وی پرون ما اور دل دے تاس تل گیا او چ کل باتھ روم تا زئی یا متیاز کوی نو سنگ بکی نئی کلو یو دس مات تا کی نئی نو سنگ بکی نئی. اس کو مونگا اگر چیر ٹائپ کموڈ بانی کینو نو اگر د سنت اصول پکی نہ فالو کیگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی راضی چ پگس اخ پمان زور کو چ دس فام پرس کیگی چ گنت چھوڑ رہو جی صحیح چ صحیح سکویز ځکه دا شیخ دن نه پاتې کیږي، فساد پیدا کوي. عزیزانو نه عرض میں کو استاد خدمت کی، اس کو اگر کھٹی کموڑ بانے منہ نہ سنے کہ زور میں کی خوجے پاس آنے سے بارو دی نوزی ہو کنینو بار تقدیر عرض میں کو ما تو گو رہے ناظر سلمان ورتوئی چی پرون ما ہو رہے دن تاس تا دا چل خو چی متیازی بسنگا کے لویا و دسماتی بسنگا کے تاس تبلیغ کو وقت لگوئی کنے لگوئی پرون راغلی جی نماتی او مرگری ویر جیوی دا تبلیغ والا تاسو خلق نہیں ما اغا سنگا وی دنیا ترکی اکرا آغای لال سپگمائتا و رسید سپگمائتا اوی تاسو لا ترو سر باترون پا مسلو کی رگی آئی صحیح تاسو ای دا باترون دا مسلو نوزگار نشوئی لو دسماتی را مسلو نا اوی خلق لال سپگمائ نما ارتا میں مرگری آ چی پکا مرد مانی تا باترون تتلل بس کی نمونگا دا مسلی بیا بس کو وچی پکا مرد دی پلاسترو لگو بیا مونتا ہوا آیا عزیزانو چه انسان یہ پیغمبر در تکم تعلیم در کرے دے حضرت سلمان وی اگر یہودی ورتا وی ویتا خطاس تا پرند متیازو اگر ورتا کمال دا دی پیغمبر دارے چی دے یو جانب کمونتا دمر دلو لے وال شیخی چی متیازی بسنگ کے وی بل طرف بیا دے مونتا وی چی قیسر بسنگ چیلنج کے و قیسرا بسنگ چیلنج کے صحیح دے بل جانب تا بیا مونتا انٹرنیشنل رولز غی بلکہ ستاس تے خبر حکم کہ ماں محمد پہ جانے کنے پہ جانے لگ زور سر پہ جانے امام لا سوک دے مولیان مو آئے دے امام صرف شاگرد دے جزاک اللہ امام محمد بن حسن الشیبانی صرف دے امام صرف شاگرد نہ دے دے امام صرف دے فقہ کمپائلر دے دار امام صرف طول شریعت چی منصر محفوظ دے پا دے کہ لوی کردار دے امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ کو امام کو جمعات امام تو زمند کلی ہو سادہ سڑے دے خوان مان سرائی اس کو بڑھا دے آگا وقت لازوان نا تبلیغ کے تلو نا غامر سے برا توی جی منگا مذاکرہ کولا نے مذاکرہ کی موی چی امامان سو دی امامان نو اس کو دمون کلی کی دری سو جمعات لی دار آگا زمانے خبر ہے چی پکلی کی اویا جمعات نوی دی فلانی وی پلاور کی خو اویا جمعات لی ٹوڑ کی امامان سے نے کسان او خان دلے مائے خان دا امام ما بدی هر جماعت تا مسجد تا جماعت بوتلی خو ما تشمیر نو معلوم دا کمالی سره دا ټول کلی جماعتونه ورته هم معلوم دی او دا ورته هم ډیټ اشته چې دی کی امام اوسته نه بیا بل تپوس مته وکړه چې موږ د چا په مذهب یو نه خو ساده سره یو نه هغه وی چې موږ د قاضي سره په مذهب یو ستاسو را پته نشته نو زه ساده هړي اپروچ خو دغه امام ته امام محمد ته امام وایي فشاګه دا الته دا ایجنسو والا اکثر رش او دوی چی رازی دا یلغار چی کی دا سار تیار کی دا بانگون نوڑان دی آرمی ہم چی اٹیک کئی سار کئی تیار کی نو دوی ہم چی رازی چی اصرا نو سار دا نماندر نوڑان دی دا بانگون نوڑان دی راور اسی ہم چی راور اسی بس ما کیچ کی نو بیا مختلف تا پوسو نا کئی دا نایل علیہ و نباد نیو ظلم اور سلدہ سے ذکر کو نو دویم ست پوسر کول نما ورته چې دی باکه د امام ابو حنیفه اپروچ ډیر بهترین دی امام ابو حنیفه دا وي درې سنور واره ما د امام ابو حنیفه او سغی ابو حنیفه سپی جنده خو امام خو پی جنه چې جمعه امام ته وي او سغی زما د خبرو دا ائیډیا ګل کولا چې دا لویه فتنه کول د امام نه جوړه ده لدې چې بار بار ذکر کوي نو چې تنه ماته وي دا کې امام چې تانه مو ستاره ټلیفون نمبر په مونږ راځي نما ورته مایغه ټلیفون ډاټ ان کې ډیر خطرناک سره دی نیما محمد ابن حسن الشیبانی رحمت الله علیه د کتاب لیکلی کتابونه خو دې 99 کتابونه لیکلی دي او دا به لیکل کول د دې یو خور وا ما طرف ته ګوره د دې د وخت دور نه ځای کو دا مهنت دا په اسانه نه کیږي د وخت دور نه ځای کو اخور ته وی دې ډوډۍ د پاره هما ته مستقل کې نه اصلي نموس خو فریضه ده وی ډوډۍ خو فرض نه ده نو وزه چې مستقل کینم خوراک ته نو هغه وخت زمانه لیکل پاتې شي نو هغه ورته نو مقصد خوراک او ضرورت ته نو کې ونه وینه ته داسې کوا چې ته مال نوړه راکاو خپل کې زب لیکل کوم او ته مال خپل کې نوړه نو خو ور سره ناشته اے بل پخړی کې نوړه پورې کړه دلته به خپل کې خورا نو دا بچ خپل او لیکل به کوم صحیح نو بیا هغه ته وی ویر ذهن صحیح نه متوجه کیږي زکه چې دا خوراک چ کولم دی وخت دی صحیح نو ته صحیح لفظ نشي لیکل نه غیر ته بیا وی بس دا وړ په تبخي باندې لو کوم دړي تو ګوړه په کې چوا چې زه دا سې تیروم چې خلو وال پی نه نو بیا باغې دا سره راستل دلته به خلو کې ولا چو نه نه کتابونه لیکلي سورہ نه نه کتابونه او اهم کتاب دی جامع صغیر او جامع کبیر دی برطانیه یو د پولیټیکل ساينس سکالر او اکادمیکل کول په انټرنیشنل لا باندې د امام محمد کتابه کنسلټ کو نو چې هغه کنسلټ کو هغه سره د امام محمد د تحقیق نه دومره مطمئن شو چې ایمان قبول کړ او ایمان قبول کو پریفیس د کتاب کې ولیکل چې زما د ایمان باعث دا و چې ما وی چې دس دی ورلد کپ محمد د جونیئر وات اباوت د سینیئر لیټ می تھنک اباوت هیم چې دا خو جونیئر محمد د چې دا رد تھنکینګ دی لیک سینیئر محمد باندې اوس تعقیب کول غواړم چې دا خو د جونیئر محمد کار دی ناظرانو عرض وکړو تاسو خدمت کې چې اوس بارانم نه او بجم تقریبا یو کې دن کې نو استاد زیات وخت نه ځای کوم خو بار تقدیر عرض وکړو استاد خدمت کې چې نوم دا په مسما باندې اثر اچي مال ته مرګورو ته لطیفه ویلا تاسو دلته نوٹ وایي میرو په تاسو وایي نوٹ په دې امریکا کې ورته بل وایي $100 بل $5 بل $10 بل ڈالر بل نه نوٹ نه وایي هغه بل وایي نو ما وی ما په بل چا کې نو ما سر کړی یو کني کړی په دې بل گیټ خو کړی دا څومره نوٹونه چې چاپ کیږي دې گیټ کې نه نه وځي ما دین هم په دې مسما صحیح اثر کړی بس سور بل چاپ کیږي نه غم دې گیټ کې نه وځي نو بار ته دې راز مې کوستا خدمت کې چې اوس سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د سیرت سلور شیونه په کار دي دا ځان سره یاد کړي اول سیرت کی تاریخیت پکار چې دا محفوظ دی نو څومره محفوظ دی نبی علیہ الصلات والسلام ناس څنګه دی محفوظ دی نبی علیہ الصلات والسلام ولار څنګه دی محفوظ دی پیغمبر علیہ السلام خوراک څنګه کړی دی محفوظ دی پیغمبر علیہ السلام کپڑے اچول څنګه چولی محفوظ دی حضور علیہ الصلات والسلام سر کو منزو څنګه کو منزو محفوظ دی پیغمبر علیہ السلام ګیر کو منزو لا هغه څنګه منګزولا محفوظ دے پیغمبر علیہ السلام چا سر خبر کول سنگے کولا محفوظ دے حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چہ حضور علیہ السلام بکور تراغے لما تبی عائشہ تا خوراک سشیشتا لما ویجی دا ڈوڑے خوی پخکڑے ندا دا زائی جارو کم نعمات دا جارو مال راکا میں حضور علیہ السلام بجارو آغستا اگر بکور جارو کور شروع کرا میں بولے ڈوڑے وان چورا اگر تبا جارو کی کور کی زور سر وای نا کلا قذر ته وای تو جارو کې دبل ډوړای واچ صحیح ا پختون ته خوبه وای صحیح کاره دا ناظرانو اوس دا ټول شی نه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین محفوظ نو سیرت باندې یو کتاب ولیکي او 500 صفحه صحیح فارې کې اگر چې سیرت باندې خو په لکونو کتابونه دي مال ته په تمهید کې پولی کلم چې دا مې لیکل دې لپاره دی چې ځان له د شفاعت یو ذریعه پیدا کول غواړم صحیح چې قیامت پر ورځ نور څه شی خو نشته خو محمد رسول الله ته چې ما یو کتاب لیکل تاسو باندې ستاسو سیرت ته یو باندې مې یو کتاب لیکل دی چې ما سره خو مهرباني وکړي مثلا ما ته ځل چا وې وې چې ته مونږ ته بیعت وکړم زه په خپل خلیفہ نه یم نو تاسو سره بیعت وکړم وینه جی وې ته خو ځه خو ما دې خو وګورم چې خو دې سره مال ذکریا سره ته لاله ما بیعت کړم ما نه زور وظیفه مې دي کی زه خو دا شه آزاد غو مې مولای صحیح ما نه زور وظیفه ورګنه چې تکي خان قانون نه چرته جوړول نشم صحیح ما نه خو دې آزاد خان سره يم ما در شه خو دې سره رحمت الله علیه سره مې دا نسبت دې لپاره پیدا کړې دې تاسو خو وزیران مزیران کړه ډوډۍ موډۍ لرولې کنه زور سره بالکل تیز وایي کنه او وزیران مزیران تاسو راولې ډوډۍ موډۍ نو اوس وزیر سره ا ډرایور مریور یا پی ایم ای راغلی تا دعوت خو هغه له کړي خو پی ور سره هم دن نکی ام ډوډۍ خوري نو مې قیامت پر نور سنی دغه بزرګان سره یو نسبت پیدا کړي چې جنت ته څنګه مونږ ور سره ډرایور انو شي څنګه مونږ سره دن نه بولي مونږ سره راغلی یو عزیزا نیکانو خلقو سره تعلق پیدا کړی نیکانو خلقو سره احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا بار تقدیر وما غسیرت کتاب کی یو تفنن یا تجدد دا خپل کړی دی چې د سیرت کوم ایسا د قران کریم کوم آیتونو یا حصے سره متعلق د ناغزای مور سره غشې نقل کړی دی چې د سیرت دا ایسا دا د قران کریم دی حصے سره متعلق دا یا د قران کریم دا ایسا ورته اپلای دا او تطبیق شوی دا بار تقدیر عرض به کوله تاسو خدمت کی چې اوس په سیرت کې یو شی د تاریخیت ٹو بی ہسٹوریکل او دا ہسٹوریکل کی جی سنگا چھ خلق محفوظ کئی میں دا حضور علیہ السلام سیرت سنگا محفوظ ڈاکٹر سپرنگر یو کتاب لکھنے دے چھا ڈاکٹر سپرنگر یو بریٹیشر دے اگر یو کتاب لکھنے دے او کتابی لکھنے علم حدیث باندے نا آغا پا خپل کتاب کې لیکلی دی چې په دنیا انسانیت کې محمد رسول الله واحد سړی دی چې نه دا چې دته هر حرکت او هر کلمه د صحابو محفوظ کړی ده یا امت محفوظ کړی ده، بلکې دغه احادیث چې په کم نریشن چین او په کم سند باندې محدثینو ته رسیدلی دي د هغې احوال او بایوګرافي هم محفوظ کړی ده. 15 لکه راویان دي د هغې بایوګرافي مسلمانانو سره محفوظ ده. او څنګه بایوګرافي چې دا راوی پیدا شوی کوم ځای دی، د بیا سبق کوم ځای ویل دی، استادان څوک وو، د حافظې څه کیفیت وو، تقوا یې څنګه وه، علمي استحکام یې څنګه وو، چې کله دی د شپېتو او یو نه واړو د هغه وخت د ذهن څه کیفیت وو، تلقین به قبلو که نه به قبلو، خبره به تی هېرېدا که نه به تی هېرېدا، خبره به تی هېرېدا او که نه به تی هېرېدا. محترم ورونو، بهر تقدیر دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زنده کرامت دی چې صرف قرآن محفوظ نه دی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ذکر څه ته وایي؟ ذکر خو یو کامن لفظ دی، لفظ مشترک دی، 15 معناګانې دي قرآن کریم کې. په لفظ یوولسو معناګانو راغلی دی چې دغه ذکر د خدای یاد ته وایي، دا ریمایندر ته وایي، دا ایډمنیشن ته وایي، دا وحی ته وایي. او د وحی په دواړو انواعو باندې اطلاق دی. وحی جلی ته هم وایي چې قرآن دی، وحی خفی ته هم وایي چې حدیث ته رسول پاک دی. او الله تعالی فرمایي چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. مونږ ذکر نازل کړی دی، نو قرآن خدای نازل کړی دی. حدیث چیرته راغلی؟ وای نه یریږی مه، خو مضبوطیا سره وایي. حدیث چیرته راغلی؟ خدای نازل کړی دی. حدیث چیرته راغلی دی؟ خدای نازل. البته فرق دا دی چې د وحی جری الله الفاظ نازل کړی دي، او د وحی خفی د هغې مفهوم د پیغمبر په ذهن باندې القا کړی دی. او پیغمبر ورته د خپلو الفاظو قالب ور اچولی دی، دی ولې ورته وحی خفی وایي. ورنه قرآن کریم فرمایي کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، سوره هود آیت اول. کتاب احکمت آیاته، د احکام دو معنی دی، احکمته مضبوط می کده. الله تعالی وی دی قرآن هر آیت ما مضبوط کرده دی. اوس دنیا لگیا را ما نه چاته پوسکو ویجت چې هلته امریکا کې نه سوره انفال سوره توبه هم وایي، معنی امریکا کې دا منسوخ شي. زه چې ما واپس ځم نو دا قرآن نه وباسم ایرپورټ کې، بیا راغې نه پاخواسم صحیح، او چې بیا واپس راځم پاکستان ته ایرپورټ نه ځان تر راواخلم. پته نشته، خلک عجیبو عجیبو فکر دی. اوس د مغرب پروپاګاندا وري چې اوس سوره انفال او سوره توبه، ما چاوي دا مغرب دا پروپاګاندا وني کوي چې دا انفال او توبه دا مایدای وای چې دا دوه ټیررست صورتونه دي. دا دوه صورتونه قران کې دي، دا ډېر دهشتګر صورتونه دي، ځکه دا مسلمانان له جهاد ترغیب ورکوي، دا مسلمانان جهاد باندې راغب کوي. نو هغې ته نه یریږي، نو وي چې اسنه څه مصیبت جوړ شي، نو ما ورته خدای ته ګوره. قرآن کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وهو الذی لا تزیغ به الاهواء ولا یشبع منها العلماء ولا یخلق بکثرت الرد. پیغمبر وی دی قرآن اعجاز دادے چې نه خو ردی او حرف بدلی دیش. اندر سوا کاله کی سور دشمنانو دی قرآن پاربونو شتا که نشتا؟ وای لږ زور سره چا پکې د یو زبر زیر لاغې تبدیلی راوستی شو، قیمت پورې راوستی شي. پیغمبر اطلاع ورکړی او هو الذی لا تزیغ به الهوا لیٹ دم ٹاک وٹ ایور دے وانٹ. پرېږده وه چې خلک څه وایي. پیغمبر وایي دا قرآن قرآن دی، دا الله کلام دی، د خدای ذات کې تغییر راځي. لږ زور سره وایي نو صفات د باری کې، بلکه د علم کلام خو د علم کلام نومی دی، کلام د وجه دی چې ټوله لویه مسله په کلام باندې وه. نو دا چې کله دا الله صفت دی، دوی کې څوک هم د یو زبر زیر فرق نه اوستی شي. حضرت عمر رضی الله تعالی چې کله خلیفه و، د شام کې یو ښار د انطاکیا سوی ورته بلاد الشام کې انطاکیا، او دغه انطاکیا ښار چې حضرت خضر او حضرت موسی کې تیرېدل، ډوډۍ یې ته وغوښته، دوی والا ډوډۍ ورنه کړه. او سهار بیا حضرت خضر یو دیوال وکته چې دا کته غورځېږي، حضرت موسی علیه السلام ته یې بړې وو هغه ورته سره وی دا دیوال را غورځو دا خټه بیا کو دا دیوال بس بس هغه ویره ته خوی عجیبه سړی دې کلي کې بېګا موږ اوږه تېره کړې ده. حضرت موسی علیه السلام ډېر جلالي سړی و، اته لګیا یې اوس له دیوال را غورځې دیوال ولا برابر یې وینه دا بکونو صحیح. نو مړه دیوال را وغورځو، خټي موسی علی السلام غریب باندې والی دی خټي کوي حضرت علی السلام هم لګیا دی ورته اوس ته خټه راکا واسه باندې والو دیواله وو نو ورته وی ته په دې کری کې مونږ لوګې شپې تیر کړه سال دې په دې وګي خټه باندې سام تر ماجیګره را باندې خټه وکړي صحیح اوس الله تعالی واقف رهکا کې ذکر کړي چې حتا اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يزيفوهما فابوا ما مرګره تفسير کې یو نقطه ویلا ما حتا اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها نیو فرمایل چې استطعما هم حالانکه شیچ دا مولی سے کوئی بھی شیچ کر پیس میں ظاہر یو ذن ذکر شی بیائی پا ضمیر ذکر کے صحیح یو ذنے پناون ذکر کا بیائی پروناون بان ذکر کا لگر گرامر اصول لی خودلتا اللہ تعالیٰ نے خدای لگرامر دورتا کنو کہ صحیح ورتا زمون گالتے ہو پروفیسر سے دے اس وفاس شی خدای نے بخی پی خورن سای کے پروفیسر پاتے ہو حالتا زمون کور خواہ کی انیورسیت داگی دیر مشہر پروفیسر ہو ناغب ہم تفسیر کے ہو ریوزل ما یوزای بانے گرامیٹیکل تحقیق کو ناغب ہو خان دل مائی پروفیسر میں ڈاکٹر سے تولے خان دے وی جیزا سے خدای تا حیران ام نحوے خفا خوے دے رہا وی نحوے خفا لکے وی عزیزانو عرض میں کو استاذ خدمت کے چھو اس خدای لکھو نقوہ دیر اکلکہ ورزی ریزای ورد ناؤن نبات بیا ناؤن ذکر چ حتا اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها دا اهل لفظ په دیم در ذکر کړ مال ته مفسرین یو ډېر عجیب محققین نو تلې کړی دا چې دوی داسې هم نکړل لکه د چار صدی یا د سر ډیرو جمعات ترالل ما خام مونږ شي مسافر راشي نو ما خام مستی وشي هغه مسافر اواز کی وای زو یو مسافر یم یا خدای میلمه مالا ډوډۍ بسترې غمو کوي مالا ډوډۍ بسترې دا زما د ازوی مسافر ناست نه دے ماته کله کله وای وای چې ته په دې پاکستان کې خلک بے کورای ما غي بے کور هم خو کور وی نو به دا په نشم چې څنګه ما بے کور خدای چې خپل کور نی او ما هر جمعه د مسافر کور دی غته روډای پکې مفت ملاوي چې پکې به سترام ملاوي صحیح پکې بستر ایس بل من ور پسې راځي صحیح نو دلته خو جمعه کې خلک आवाज وکي چې ډوډای ملما ولان بلا ډیر کسان ډوډۍ راوړي او مسافر لا نو دا خو دوه پیغمبرانو دوی خو صدقات هم نه غوښتل دی وجه الله تعالی د دوی ریکارډ صفا او ساتل دا یو نوې چې په ابو یې تصدقوا علیهم پیغمبر صدقه خوري نه دې د نو کې ځان مړی خو صدقې خیراتونه درته خوري صحیح او معذرت سره ما مرګر ته وې ما مونږه مولیانو کدا خیراتونه پرې خو د نو خدای باندې ملک اسلام راوړي صحیح دغه سو پورې مونږ صدقات او ناس درې پورې اسلام نه راځي دا دی وجه دا ده صدقات او غستو سره احترام ختم شي او د دې وجه پیغمبر چر صدقه نه قبل الله په حرامه کړی دا الله په دا دی وجه چر خوچا نو پرونه پورې خطا زمو خیراتونه ته ناس یو غزدا کې صحیح د موسی علیه السلام واقع استثنایی ده او خو فرعون بیا هم دوره بدتمیزه و چې کله راغی او دعوت یې ولا ورکړه نو ورته یې لبست فینا وریدا ولبست فینا من عمرک سنین ته خو سړی وې زمونږ په کور کې لوی شوی ما خو تا سره سوره احسان کړی دی زما په کور کې د شاهزاده او د پرنس په حیثیت د ژوند تیرو او موسی علیه السلام کوم چې راځي سړی و هغه په ډوډۍ خرڅېدونکي ښنو هغه ورته و تلک نعمت تمن علی ان عبدت بنی اسرائیل خخا تر دغه احسان ذکر کې چې دا مونږ باندې کوم کړی چې زما ټول قوم د غلامان کړی دي د سره خبره کول ګران نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې ای بیلم بس کوي عزیز عزیز جی عزیز بار تقدیر عرض به کور تاس تاس تم خو نه یګ نه نه نه او که باران زیات هم فیلم تختې ونه نه مولا داخل نه خو یو پختون سره یو چارې ته پوسو کې ستاو عمر سره له ناغور ته دیرش کړه نو لس کاله بعد ته بیا غسړی ته پوسو کې ستاو عمر سره له ناغور ته دیرش کړه ناغورتی یار تا خو یو اتنا کار مخکم ماته ویل چې دیش کال نو بیا هم دیش کال مې زه پختون چې اول خبره کو پاګې ځان نو بیا تاسو هم پختانه یې کړم خو ویل چې باران یې کړې تختې بنا ناظرانو آج مې کور تاسو خدمت کې چې اوس سیرت النبی صلی الله علیه وسلم یو شی په دې کې د تاریخیت سچې تاریخیت د تاریخیت معنا دا ده چې دې به فرام اے ټو زی د الف نه یې پورې دې به محفوظ وي محفوظ دې کنه دې محفوظ لږ زور سره وایي حضور علیه السلام پیدا شه حضور علیہ الصلوۃ والسلام ژوند تیر کړ، حضور علیہ السلام پیغمبر شو، حضور علیہ السلام ہجرت وکړ، دې ځای نه دې ځای ته حرکت وکړ، د دې کاڼي ګټې لاندې کېناست. ځانته کله کله خاص ملګري چې راسره وي او خود ته بوزم، نو بیا هلته خو اوس یو سپایي ودرولی، ځکه خلکو اوس هغه ځای معلوم کړ، حالانکه د هغه ځای عالم ما ته ښودلی و، یا داسې به نورو علماو به ښودلی و، څرنګه علماو ته معلوم و صحیح. نو ما خپل ملګري ورته ټول نمبر وار بوتلل، خو زه بوزم د ماښام نه بعد ورته، ځکه د ورځې وسلته سپایي ولاړې نه پرېږدي کنه، وایي دا تاسو بله زیارت ګاه جوړه کړه. حضور علیه السلام چې کله زخمي شو غزوه احد، او داسې یو تنګي باندې ورننوت چې چېرته آرام وکړي، نو دغه هلته لاره کې یو وړکوټ یې غونې ځای دی دومره ځای بهوي لکه دا ځای دا مسجد فصیح وایي ورته، هسې سوګټې پرتې دي، نور څه پرشی پکې نشته، سوګټې پرتې دي چې حضور علیه الصلاة والسلام کله زخمي حالت کې دغه ځای ته راغی. صحابه ورسره ماسپخین د مانځه وخت شو، حضور علیه الصلاة والسلام فجلس وصلى وجلسوا خلفه، د حضور علیه السلام هغه هم کېناسته، ځکه دومره کمزور دومره بلیډنګ شوی و چې په ولاړه یې مونځ نه شو کولی. صحابه هم ستړي ستومانه وو، حضور ناست و مانځه کې، نو هغه هم ورپسې شاته کېناستل او په ناسته یې ورسره مونځ وکړ. جمهور په نسبت باندې اوس هم د هغوی مسلک دا دی چې امام په ناسته مونځ کوي د عذر د وجې، نو که د مقتدیانو عذر نه وي هم نو بیا به هم ورپسې کینی په ناسته هم مونځ کوي. او دلیل دی واقعې د غزوه احد چې حضور علیه الصلاة والسلام خو زخمیونو په ناسته مونځ کو، صحابه بلا عذر ورپسې ناست وو. نو موږ ورته وو چې نه عذر هلته هم و، اگر چې ډیر ظاهر باهر نو، او عذر دا و چې اکثر پکې زخمیان وو، که زخمیان نو دومره ستړي وو د جنګ چې ودرېدی نه شو، او که ستړي نو هم نو تر اوسه لا کافران په هغه ماحول کې چاپېره غرو کې وو، نو ودرېدل ځکه نه چې ټارګټ نشي د هغه ځای نه، نو په ناسته یې مونځ کو. خو چلو که دا عذر تاسو نه قبلوئ او جمهورو، نو موږ وو چې دغه حدیث یا دا عمل د رسول پاک دا بیا منسوخ دی، د حضور علیه الصلاة والسلام رستنی عمل باندې چې کله بیمار دی او راووته او مونځ کو د وفات نه څو ورځې وړاندې، نو دی ناستو خو صحابه کانو خلفه قیام، هغوی د هغه شاته ولاړ و په ولاړه یې مونځ کو، نو وړاندنی عمل دې سره منسوخ شو. نو امام صلی الله علیه فرمایي که امام عذر لري په ناسته مونځ کوي، مقتدیان به نه کېږي، په دې څنګه لی شوې ده، دوی به ولاړ وي، په ولاړه به ورپسې مونځ کوي. بهر تقدیر عرض مې کړ تاسو خدمت کې چې اوس سیرت النبی کې لومبنی شعر تاریخیت چې دا محفوظ وي، نو ټول محفوظ دی. دویم شعر په سیرت النبی کې دا د کاملیت کاملیت، او د کاملیت معنا دا ده چې په دې کې په هیڅ یو شی باندې ته ګوته نشي اوچتولی، چې دا عمل د رسول پاک پیغمبر کې و خو تایید ازدي ورته شامل و چې لا پیغمبر نه و هم، او ړومبنی دعوت یې ورکو. نو خلکو ته وویل چې فقط لبست فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، تاسو لږ خپل عقل استعمال کوي، ما څلوېښت کاله عمر تاسو میس کې تیر کړی دی، تاسو مې الکوالي لیدلې ده، تاسو مې الکوالي لیدلې ده، تاسو مې ځواني لیدلې ده، تاسو مې د درشد او د اشد دا ایج او دا ژوند کتلی دی، زما په ذات باندې مو څه اعتراض شته؟ نو دې ټولو خلکو جواب ورکړ چې ما وجدنا فیک الا صدقا، سوای د خیر نه ستا ذات کې مونږ نور هیڅ شی نه دی کتلی، او دا خیر د پیغمبر دا دومره مسلمو چې نه صرف دا چې د نبوت نه وړاندې، د نبوت نه بعد هم د دشمنانو امانتونه به محمد رسول الله سره پراته صلی الله علیه وسلم. او دغه خو وجه ده چې کله د هجرت کو مدینه منورې ته، ما طرف ته ګورئ، چې کله د هجرت کو مدینه منورې ته، نو حضرت علي ځان نه رستو پرېښود درې ورځې درې شپې، څه ذمه داري ورته ورکړې وه؟ چې امانتونه واپس کوي. اوس صحابه خو ټول د پیغمبر نه وړاندې هجرت کړی، دوی ختلي وو، د امانتونه ورسره چا پراته وو؟ دا د ابوجهل غوندې د بدتمیز هغه نه و، هغه ټول خلک ابوجهل وو، د ابوجهل غوندې بدتمیز خلک، د دوی امانتونه اوس هم محمد رسول الله سره پراته وو صلی الله علیه وسلم. دشمني ورسره تر دې حده چې مجبور یې کړه چې دا خار پرېږدي، اعتماد یې تر دې حده چې امانتونه بیا هم محمد رسول الله سره کېږي صلی الله علیه وسلم. دې ته وایي کاملیت. او دریم شی د جامعیت، او څلورم شی د عملیت. د عملیت معنا دا ده چې دی په هر وخت کې پریکټیکل دی. ما ملګرو ته وویل، ما سیرت قدیم هم دی، سیرت جدید هم دی، سیرت قدیم هم دی، سیرت جدید هم دی د قدیم معنا دارا چې د حقیقت سره او اصل سره زیات نږدې دی او حقیقت او اصل د اونلی حقیقت اند اونلی ریالیټی ذات د الله دی د ټول اعلی حقیقت څه شی دی الله او د دنیا یو حقیقت په نظر راځي خو کوس اسرافیل شپېره وره نه شم نه دی اس کے طرف یو سړی د بنگلو کاروبار کو د شیشو بنگلی نه زما چې لاس تا چای په دا ریلوی سټیشن باندې خپل پنډي خو ده صحیح نه ته خدا ټیکس والا په خو باندې اډو مډو کیول دی صحیح ټیکس والا نه براله دې پنډ کې سړي هغه مېش پر کومه ټیکس به دی واستو نه هغه هغه داسې لته ولا ورکړه نو ورته دې کې سړي نه ورته بس کبل لته ورکړه بیا سم نه اس کو لاسه دی خو دې په لته ورکړه نو اس کا الله تعالی اسرافیل ته کې شپې له وای اس حق ایت نشته نو یو حقیقت اټل حقیقت هغه ذات د الله تعالی دی نو چې دغه اټل حقیقت ته کوم انسان زیات نږدې وي د هغه کردار دایمي ابدي دی او دغه وجه ده چې ته د نفس تسکیه وکړې نو ستا ارتقا شروع شي وجه ځکه د نفس تسکیې سره په تا کې لطافت راځي ذات د باري لطیف ذات دی وهو اللطیف الخبیر اوس چې ذات د باري لطیف دی چې څومره شی لطیف وي نو دومره الله سره هغه تعلق مضبوط وي او زما د باړی او زما د جسم مقابله کې زما د روح تعلق الله سره ډېر زیات دی د هر یو انسان د روح تعلق الله سره ډېر زیات دی او وجه دا ده چې جوسا دې کې ډینسیټی ده دې کې کثافت دی هر چې روح دی دا صاف دی او دې کې لطافت دی چې سه څومره لطیف وي دومره الله سره تعلق زیات وي نو محترم ورونو اوس خبره دومره لنډوم اته دا شعر شروع شي او تکلیف ورکول ما مرګور ته بیګا هم وي ما وی مې د دین په کوم خدمت چې دین دې زته کیږي هغه بیا له ستاپ کوه د دین هغه خدمت بالکل مګا چې په کوم باندې دین دې زته شي هغه کار بیا مکو هغه بیا پاره ده باندې ستاپ کا دا اوس تاسو نه مزاربه کې پیسې والی دي مفتیانو نه والی دي مولیانو نه تبلیغان نه صحیح ما باید دې مولیانو دې تبلیغان دا کار نه وکړي دا غي وجه دا ده چې دین خو په جندې شي په اشخاصو زه دین په جنم دې مولای شي په شکل زدین پی جنم ده ده موری سے پشکل زدین پی جنم ده ده مولانا سے پشکل ده ده تبلیغی سے پشکل چی دین سا اس یو سڑی تو پا یک مشکو پا یو گنٹا کی دن ندن نطول بخاری نشکلا سوڑی نو اتا تو روار ہدایے یا دو نشی چی ده دین ده اور دین پا حوالا بانے تو چی والا مثال ورکے نو دیو متقی عالم بورکے صحیح نو اس بیا یو عالم قو متقی کبل غیر متقی ومی خلق آغت گوری چی دا مولوی سیب دار دین علامت دے دار دین شعار دے دا تبلیغی سیب دار دین علامت دے دار دین شعار دے دا خانقا کے ناس مرشد سے دار دین حضر شیخ ونین سیب رحمت اللہ علیہ شکل طالبانو تا دستار بندی وکول دور حدیث نباد نو پا لس وسیعتونو کی یو وسیعت بے وردادا کو وی زمون پٹکے بدا سرنکو زیر سبکی شیخ ولن سے بیا پخپل ورتا داغی تشریح وکړه وی دا می مقصد نه ده چې دا مونږ دل کم پټکی پسر کدا و نو کوزه اخیر لام به بخدای دی ورکړه چې لام به پټکی پر سر کوزه و دکی یو د مونږ شیخ حضرت شیخ القران مولا عبد الحدیث رحمت الله علیه ها اچ به و دکی ده هم زبر سره سر صفای کوم نو چې شپې به و دکی ده نو دا واسکټ په هم تړلو او تړای به کړه کې تړلې وي ا ساده به هم پسرو ا پټکی به هم دا وسو او چې و دکی ده پنا پټکی به لګو نکلک دا سه نو پری وو ته کټ کې به ما باندې را بستر را برستن نو واچوا نو وای برستن ما ورته ما یره جدا ساده او دا واسکټ او دا پټکی دا جی کې دی نه لګب ریلیکس خو بو کې ویننه زه دور غافل و دکی دل نه غوړم بیا تهجد پاتې کیږي او مونږ خو ورته داسې اهتمام کو بلکې واحد اهتمام چې کوم دوه کارو د پاره کو ما مرګر ته مې مونږ دوه کارو ډېر اهتمام کو یو د خوراک یو د خوب یو د خوراک او دریم یو د خوب نه زموږ یو بلګری ډېر مزاحی دی وی یو یې دریم کار ډېر اهتمام کو مې غسل وی د باتروم ډېر اهتمام کو ماربل پکې نه کړو ما دا غي وځل چې باتروم کې مونږ اعتکاف وکړو بار دوندې رات مې کو رتا خدمت کې چې اوس په سیرت کې سلور شی نه ځان سره یا ساتي یو تاریخیت یو جامعیت یو کاملیت یو عملیت د عملیت معنی دا ده زه اوسل د سر یونیورسيټي ته لاړم نو په یونیورسيټي کې یو موټر مې وکړ هغه باندې یو سټیکر لیکلو هغه سټیکر وی چې اسلام از دی انسر فار ایچ اینڈ ایوری پرابلم چې اسلام د هر مسلې لپاره جواب دی نو ما دته وې مې دا نوجوان هر سوچ دی دا ډېر لوی ضرورتمند سړی دی او نه صرف دا چې ضرورتمند دی څومره بهترین دعوت ورکوي دې سټیکر سره لکه مې سټیکر خو په شاینینګ کلر باندې لیکل شوی دی پرنټ شوی دی دا یو سړی و او اسلام از دی آنسر ټو ایچ اینڈ ایوری پرابلم صحیح نو که سل کسان وګوري د لسو خو به دا تجسس پیدا شي چېرې لږ چا نه پته ولګو چې دا اسلام د څه شی دی دا اسلام څه وایي چې دا سلوشن دی نو محترم ورونو بار تو دی راز به کوره تاسو خدمت کې اخیری خبره چې تاریخ سیرت دا قدیم هم دی جدید هم دی قدیم معنا دارا چې اصل او حقیقت سره نږدې دی ځکه په دنیا انسانیت کې له ټولو نه قوي تعلق د الله ذات سره دی چا دی مزور صاحب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره تعلق قوي ور سره بل چاشتا مزور سره وای او دا سیرت دا کردار دی دا داغه عمل دی دا داغه قول او فعل دی نو هغه اټل حقیقت سره قرب زیات ته قدیم دی او جدید په دې معنا دی چې کته نن هم غواړي جاج برنار شاه ډېر لوی فلاسفر تیر دی تاسو به نوم اورئ که نه اورئ صحیح زما د ازوی کله کله ذکر چې کوي نه کوي دی فلاسفر خو نه دی ما ته جی بی شاه رالیکلي جاج برنار شاه جی بی شاه رالیکلي نو جی بی شاه دا ډېر لوی ډېر لوی متعصب یهودی دی او په خپل یو کتاب کې او ډېر عجیبه سړی بس شکل دومره دا سره شیطان او شکل وکړ جاهز پشان جاهز خو پیلې نه ګټه سو ویلې کنه ها جاهز د موته لو به عالم دی او د علم ادب خو سورس دی اتنټیک اتار دی لټریچر دا غي سورس دی جاهز بعد او کتاب البخلاء دی باندې خو به عربیت د کید جاهز کتاب البخلاء خامخا ګوري د جاهز کتله مو وکړم کتله ها کومل شعبان هم دی کتله تجاهز کتاب البخلاء خامخا واخلی او دا ګوري ډیر بهترین بلاغت او فصاحت پکې دی بار تقدیر عرض میں کوستا اس خدمت کی جب جاج برنارد شاہ دومره بدشک لسړی او چې فلسفر خو ډیر لوی شهرت ټول دنیا کې مشهور او واده ته ورسره څوک تیار نشو ځکه شکل یې کتونو نو مله جرمنی نه یو ډیر ښایسته جنرال وره جنه پته ولګوره دا افس ته وردن نشو ورته زره څه خدمت کول شي ماو کای نه هاو کای نه هر پیو سیم امدادی کول شي هغه وی جی برنارد شاہ سے ویزین ویزا جی تا سر واده کول غوانم برنارد شاہ ورده سی کتل جدا خود دنیا خیشتا جی نایده ما زر خود بدرنگ خدا واده نکی جدا سی خدای والده وی تا چر پان راغلی ویزا جرمنی نا نوی ما زر اولی واده کول غوانی اپروچ دای خود خود وی جی زر دا غوانم چی یو بچه که مونگ تا ملاوش دو واده نباد او آغا انتلیکچوال وی داسی لکه چی تی صحیح او خکولی داسی لکه چی زی صحیح نو دا با یو نابی غیم چې دومره انټلیکچوالي لکه ته او چې دومره ښایسته یې لکه زه نو برنارد شاہ ډېر مزاحي سړی وم هغه ورته اف د کیس بیکیم ادر وایز که دا په دا بله غاړه شو یعنی چې بدرنګ داسې لکه زما په شان بیوقوف داسې لکه ستا په شان چې ته اوس د هغه ځای نه راغلې ما سره واده کوې را ما سره برطانیه کې ته هم واده نه کوې نو وار تقدیر عرض مې کو ستاسو خدمت کې برنارد شاہ هغه خپل کتاب کې لیکلې دي چې که ټوله دنیا یو سټیټ شي یو ریاست شي چې په دې ریاست کې مذاهب مختلف په دې ریاست کې رواجونه مختلف په دې کې قومونه مختلف په دې کې ژبې مختلف په دې کې مذهبونه مختلف او دوی غواړي چې مونږ د پوره من ژوند تیر کړو یو بل سره لفت اینڈ لیٹ ادر آدلی مدر دل جھولیو چه تم جون تیرے انور تم دل جون حق چه امنا مانی بکے نو دید پارا دائی دی یو نظام تقاضا کے چه داست نظام پکار دے چه سر دا اختلاف دا مذہب او دا عقیدی او دا کرید او دا کلر اینڈ سو اینڈ سو آن نو دید باوجود مونگ پا امن پاتی شو نو برنارد شاہ وہی اعتراف کرنا پڑے گا کہ محمد کے لائے ہوئے نظام کے علاوہ کوئی دوسرا نظام یہ ضمانت دے نہیں سکتا چیز محمد رسول اللہ دا نظام نہ علاوہ بل نظام دا ضمانت نشی ورکولے ذکر بدی نظام کی عملیت دے او دار دا جدت دے چنن پینزد لسو کار بعد ہوں دے دا سی اپلیکیبل دے آخری خبر چی ولی اپلیکیبل دے ذکر دا نظام ورکڑے او دا سی ذات دے چی دا غا علم کامپریہنڈ سے ہو دے دا اللہ دا علم سشی بار دے وای اس شے نا علم کامپریہنڈ سے ہو دے او نمبر دویم دا غا رحمت انکلوسیو دے دا غا رحمت شامل دے اے کریمے کے اس خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری دوستارا کو جا کو نہیں محروم تو کے با دشمنہ نظر داری سا صحیح تم شیخ سره چې منصور ابو کر کله ساده پختو والا خبره په ساده پختو وای مونږ په یورو وی الله تعالی داس رحیم او کریم دی چې دشمنان له عمر زک ورګی او یو ګور د فرعون سره لوي دله سره وی دی چې زه خدای يم و یې غلم نه خپل بندولانی ولا کونه بندولا صحیح داس رحیم او کریم ذات دی نو سادی بابا مول چې اے کریم اے کې از خزانه غیب قبر ترسا وظیفه خورداری دوست تارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنان نظرداری خدای خدا سے کریم اور دین ذات دی چې سوق دې نه مانیو چیلنج گئی گئے غیلم ډوډای ورکه چې سوق دې نه مانیو چیلنج گئی گئے غیلم بو ورکه چې سوق دې نه مانیو چیلنج گئی گئے غیم سات تیرے را تیرے صحیح طریقے سره نو محترم ورونو رحمت شامل دے او دریم قدرت کامل دے دا سے ایرریزیسٹیبل پاور لري چې سوق کوم داغه د قوت نه بهر سوک تیچر تا پٹی دیشی این استطاعت من تنفذو من اقتار السماوات والارض فانفذو لا تنفذون الا بسلطان فبی ای آلائی ربکما تکذبان او سر ورم دا چه اگر باعث نده آچا سر تعصب نلری چه سر طرف گنین لری کنی ابو جار گونی دلال با یو رسو دوڑای ورکی بگزور سر ہوئی فرعون گونی بیغیرت با یو رسو کبو ورکی فاللہ تعالی باعث نده اگر نان او چه کم قانون ورکون کی دیدہ سلو صفاتی دازان سر یاد تے چ علم دای محیط وی رحمت دای شامل وی قدرت دای کامل وی جانبداری پکې نی هم هغه قانون دنیا کې امن راوستي شي انسان د دې سلو وړ صفاتونو حامل کې دی نشي د انسان علم دور محدود د رحم یا سبحان الله دغه په یو خبره باندې داس دشمن باندې شي ګولای باندې دی رحمت یې چرته دی د قدرت مړس قدرت به اون ته سرخوږه پیران ځان نه شي کولای دی صحیح او پلگ معمولی خبر بانے رب گنی و دشمنی نارت ابراہیم بیت اللہ آباد کو او دعا ہے اوکا چھے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم او زمان پروردگارا دوی کے غا عظیم و شان پیغمبرو لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کے فرمائے انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسی و رویا امی آمنا زمان رور عیسی زمان بشارت بر کرے ہو و مبشرن برسول یاتی من بعد اسمه احمد چلتا سولا بشارت در کوم مان رستو پیغمبر راضی داغنم احمد دے اغبانے با ایمان لوڑی صحیح فلما جا اہم بالبینات قالو حاضر سحر مبین اللہ تعالیٰ فرمائی چی کل آغا واضح علامات سر ورطراغے دوی ویدا خو جادو دے و جادو گردے حضور علیہ السلام فرمائی چی زد ابراہیم علیہ السلام دا خپل پلار داغا دعائم درت عیسی علیہ السلام بشارت او زما مور آمینا اغه خوب کتل چې ما بدن نه یو نور راووته نو دا چې څنګه راووته نو پر فضا ته وخته اول ته خورېده چې دا ټول دنیا انګلف لا نو دا را له هغه زمانه کې د عیسائیت یو ماهر سود سیر ته کاهن ته هغه ته دا خوب بیان کړ نو ورته وي ستا خېټه باندې حمل شته دی ورته وي او زما خېټه باندې حمل شته وي ستا دا بچه دا به ټوله دنیا کې یو رڼا پیلوي یورنا دو قری حضور علیہ السلام فرمائے انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت و اخی عیسی و رویا امی آمنا زد اخبال مور دا آمنی دا خوب تعبیرم دا عیسی علیہ السلام بشارتم دا ابراہیم علیہ السلام دعائم نا ابراہیم دعا اکرا چه ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علی دا پیغمبر علیہ السلام سلور ڈیوٹائی دلتا ذکر دی او دا قرآن کریم کی سلور زائر ذکر دی سلور ڈیوٹائی دی سو زائر ذکر دی سلور زائر دو وار بقرہ کی یو وار آل عمران کی یو وار سورہ الجمعہ کی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمهم الکتاب والحکمہ یو دا چه دا قرآن کریم دا الفاظو تلفظ سنگ کیجیے سنگ پروننسیشن کیجیے دا سنگ سپیل کیجیے دا تعلیم نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام و صحابو تلفظ دکو چی قرآن سنگ ہوئیو او درین دا قرآن کریم تعلیم دا بور کئی او درین حکمت بور کئی او سلورم تزکیہ اس دا قرآن کریم پا حوالہ دوڑی اٹھائی گی یو دا غی دا الفاظ و تعلیم بل دا غی دا معنی و دا مفہوم تعلیم منگا دیتا وائیو تعلیم الاحکام سوائی ورتا تعلیم الاحکام او دیت شریعت وی او دویم شی تزکیہ چه دوی تا با انسانی اخلاق ورخی چه دوی داخل دا رضائل و نپاک کی او دا داخل دا پخلیہ بانے متحلا کی صحیح نو تزکیہ دیتا مونگوائیو طریقت او دریم شی اگه تا وی حکمہ چه نظام بسنگ چلے کرے دی یونیورسٹی چیف شی و ہیڈ شی د ڈپارٹمنٹ ہیڈ شی د یو سٹیٹ سربراہ شی د دنیا مشر شی نو چدا شی بسنگ چلے دے تو وہی سیاست نو د حضور اسلام درې ډیوټي دي، یو دې شریعت، دویم دې طریقت، او دریم دې سیاست. هر چې شریعت دی دا تعلیم الاحکام دی، او هر چې طریقت دی دا تهذیب الاخلاق دی، او هر چې سیاست دی دا تنظیم الاعمال دی. د مسلمان ژوند ډیسپلن پکار دی، د مسلمان ژوند منظم پکار دی. نبی علیه السلام مخې ته یو صحابي ناست دی، دا بټن یې پرانیستې وه، حضور علیه السلام ور هغه بټن وتړله. وی که د دې بټن ضرورت نه و نو تا لګورې سره ده، او که ضرورت یې ونو بیا دې تړلې ولې نه ده. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته وویل چې د سپلای یو چړیاو دې وشلېږي، نو لا یمشي احدکم فی نعل واحد، په یو سپلای کې بیا مزه، ځکه سړی تیندکونه وي ټولو خلکو ورته خیالي صحیح، او بیا کله سپاینل کارډ باندې سر پرشر راغی، ځکه چې امبیلنس روانې. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل چې مسلمان ژوند دا منظم پکا، او بدقسمته یې نه مونږ یې ټوله دنیا کې ګرځو، د خدای شان دی. په دغه کافره دنیا کې زه ګرځم، په دا یورپ کې، په دا امریکا کې، په لاتینی امریکا کې، زه په دا ټول هغلته خلک ژوند داسې منظم تیری انساني بنیادونو باندې، خو د خدای شان دی. مونږ مسلمانان چې هلته یو نو د هغوی د قالب د وجې لکه غویا چې جخ کې واچې، نو مونږ هم منظم روان. یه د خدای شان دی، خو چې دوبۍ ته راورسو بس مونږ باندې څه چلو شي، چې دوبۍ ته راورسو بس په دغه ایرپورټ کې مسلمانانو باندې څه چلو شي، ټول غیر منظم شي، انډیسپلن شي، نه څوک په لاین پوهېږي، نه څوک په څه. درې کسان دازو دوبۍ کې درې کسان باندې را وړاندې شو، داسې ټوک کړ بیک سره، هغه یو په بیک باندې دومره سختۍ سره وتلم شي. ما ورته داسې وکړ، ما هلته زه هغه ستا عیسه کمه رجیات چې دا د جهاد هغه به اسلام آباد ته یو نیمه ګنټه مخکې رسي، زمونږ آسیټ به یو نیمه ګنټه پاتې رسي، تو ورته ما ته وړاندې شه. نو سړی تعلیم یافته خو نه وي، ځکه سوټ بوټ ډو. خو ما ورته ته چېرته رالې؟ وی زه د آیرلینډ نه رالم. ما آیرلینډ کې هم ته دا کار کې وی ساری دي. ما دا ساری مسله نه ده، مونږ چې راشو د خپلو وطنونو ته د مسلمانانو صحیح، دا خراب زمونږ د وجې دا تواکړي مونږ، ځکه مونږ دغه شی جنازه وباسو. حالانکه زمونږ پیغمبر مونږ ته تنظیم کوي، زمونږ پیغمبر مونږ ته ډیسپلن ښیي. ابن عباس فرمایي چې پیغمبر علیه السلام جومات ته راغی، حضور علیه الصلوۃ والسلام یو دوه جوړې سپلای وکتې چې هغه داسې وړاندې رستو پرتې وې، د دواړو جهانو سردار هغه د خټو ګنده سپلای هغه په خپلو لاسو مبارکو باندې دواړه برابر کړې، دواړه یو بل سره بیلنس کېښودې. یعنی هغه دومره اهتمام کوي د بیلنس ژوند د تن نصیرت، دا صرف د جلسو د کانفرنسونو نه عبارت نه دی، دا د عملیت نامه ده. او ما تاسو ته وویل څلور شیونه په سیرت کې هم دي، تاریخیت، جامعیت، کاملیت او عملیت. نو دا عملیت به څنګه راځي؟ دا څه دم خو نه دی چې زمونږ یو مرګری اخیري خبره، اوس ریټایر شو، هغه پی پی یو دا پبلک پروسیکیوټر و، نو هغه په دې سر کې دانې برخه دی. نو بلا ډېر علاج وکړو، داسې وم هغه زمانه کې ایتیس کو نه، اوس خو ټیک ټاک دی، اوس خو حج هم کړی دی، عمرې هم کوي، مسلمان سړی دی. په هغه زمانه کې دا افغانستان جهاد روانو خلک تر تاسو پېښنی ته کمیونستان شیرو، نو بعد خو دې هغه هم تاسو پېښنی باندې کمیونست. نو یو ورځ راغی، ماته وی دوایانو کار نه وته، وی سینټی بایاټیک ونې دم در سره نشته چې ما باندې واچې. نو ما ورته مې کاغه دم به در باندې واچو، ټیک شو، بیا مسلمانۍ کې بالکل بیا مسلمانۍ کا. نو ما الله نه وته چې زه په وای غو ټیک ټیک کا، هغه سره هغه ټیک شو. یی په دې قران یو سیمان پوه، په دې قران یو سیمان پوه، ما یو کر زمون مسلمانانو اپروچ هم دار دې قران دې دم درود ده پاره چې په دم کا وټم ورواله ورته صحیح، او که سره خو یې ټیک نه کنه بیا مزه نشته. یار کدا قران دا دې د پاره راغلی چې دنیا انسانیت کې انسانیت ډیولپ شي. حضرت ابراهیم دعا وکړه، چې رب بنا و بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمة و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. الله تعالی تاسو ټول له ډیر خیر درکې، خدای تاسو له علم او عمل تر کې درکې. ذکر کړه به تور مثال وایم، وایم انجینیرینګ کمال نه دی، که ته سیویل انجینیر شي، خو چې مسلمان سیویل انجینیر نه وي، په دنیا کې لوی لوی انجینیر مسلمان موجود. که ته الیکټریکل انجینیر شي، چې مسلمان الیکټریکل انجینیر نه وي، دنیا کې لوی لوی الیکټریکل انجینیر موجود دي. که ته ډاکټر شي، دنیا کې تا نه لوی لوی ډاکټران، بلکې ما بیا لوګو نه لیکن نور تنزل یا ترقی وکړه. ما ته خو لا پرېږده وه، ته چې سیویل انجینیر یې نو څه کې او کاغذ باندې نقشه جوړې څه کې وای بلډینګ خو ته نه جوړې، ته کرنډای او تشای راغلی نه، ته خو انجینیر یې نو تا خو صرف نقشه جوړه کړه. ما ستا نه ښه انجینیر خو یا چرچڼه ده چې هغې په خپل دماغ کې نقشه هم جوړه کړې ده، په خپل ځي خسڼي او خټې هم راړي، دومره مضبوطه بهترین بنګله ځان ده جوړه صحیح. نو بیا خو هغه تا نه بهتر شو صحیح. که ته الیکټریکل انجینیر یې، ما جوګنو ستا نه بهترین الیکټریکل انجینیر دی، دې جنریټر هم په خپله دی صحیح دے میٹروں پک پلے دے دے بٹنوں پک پلے دے دے بلبوں پک پلے دے فیوز کی گیم نہ لوڈ شیڈنگ پہ کیوں نہ رہی او بل ور پہ سیوں نہ رہا دا زما پہ جان غریب دے سر دے کتا غلط کر دے صحیح ناظرین عرض میں کو رتا اس خدمت کے چ بایت اللہ تعالی دے علم عمل دے تر قیدن کی خدا تو در سر دی دنیا دے پارے دا تر اخرت تے پارے کو رشی میں عمل صالح ہوں رجل صالح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پیسہ خدا چ سنے صالح وی ڈگری دا ڈیرا بہترین دا چتا مسلمان ہے ستا پدی انجینئرنگ با اللہ تعالی جنت قبول کرو پنڈت جواہر لال نہرو تے چا شکایت ادھر انگریزاں نو دورو ویجن مو کو سامراجی قوت خلاف جدوجہد کو گنگارام سے کوئی کمیشن چورو کرے دے تو پنڈت جواہر لال نہرو اگر تین نہ داغ پاگے بد بم نہیں پر انگریزاں خلاف جدوجہد کوئی چدی دی مت نو باسو اسے کہے گنگارام کچھ دا کمیشن واخلی او دا پیسے جمع کی نو کو پیسے دے اثر بجما شوی بلا کے بد پہ پدی ملک کے لگئی یا پہ دا خیر سکار کے کہ خیر نہ کہ بزنس پہ شروع کئی لسو کسان تو بچار ملا وی جی اب یا پہ دا خیر اگر پہ دا خیر کارو کو زکہ دا خبر ہوتا چارہ اور رسولہ جو سمرا پیسے دستے لے گنگا رام ہسپتال او گنگا رام میڈیکل کالج اس کو کمیشن سے کم اور کوئی دے سوئٹزرلینڈ تو دے سر اللہ وجہ سورت اسو اللہ علیہ سوئٹزرلینڈ تے ور دی گی اللہ تعالی نے سیرت النبی مقتدا عمل توفیق را کی پروردگار عالم لکہ سن چ من کریم او چ لا الہ الا اللہ مولا الیاس رحمۃ اللہ نے چا تقوس کو جی کریمے حاصل وی لا الہ الا اللہ مقصد زندگی محمد رسول اللہ طرز زندگی پرپز اف لائف اینڈ وے اف لائف لا الہ الا اللہ پرپز اف لائف چ اللہ بپی جنے اس سنگ بپی جنے ندی پلی بٹر کی نہیں پی جندے نے تو یونیورسٹی کی پیجن دے سی وے اف لائف محمد رسول اللہ کو سی بروانے کی دادا اللہ تعالی دا معرفت یونیورسٹی تے نی غلار دے ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ حضور فرمائے کہ اللہ تعالی رسول واڑے ما پسے روان شاہ نو اللہ دیو کی چمنگ محمد رسول اللہ پسے روان شو اللہ تعالی استا سو 20 سے بلا خیر ورکی اللہ استاد ڈی صاحب لا خیر ورکی خدا استاد پروفیسران صاحبان لا خیر ورکی اللہ تعالی دے ٹو سٹوڈنٹان لا خیر ورکی خدا استاد دا یونیورسٹی با برکت کی حضور اسے قوم تعلیمی ادارہ قابل احترام دی کنے بھی او ما تاس تے ابتدا کی ہوئے ادارہ ڈیر لوی سڑی پنا مجوڑا دا بادشاہ خان مرکوم تا پنا مجو دا گے سڑی پا پختنو باندے احسان ستا لگا دے سڑی ویش کال جیلی ماو تارا پارا تیر کرے دے تین تیس سال ماو تارا پارا تیر کرے چی دا خیر تک لاسا چی دا نو بار تا دیر یو وار بیا اسمندیار خان سرو شے دیر دے مکب دا حکومت دا روڈ نہ جوڑائی بایت کے اخپلے پیسے رہو باسیا ملیشیا والا او دا غلط دا روڈ موٹ پہ جوڑ کی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.